शांति। न्याय दर्शन की 111वीं कक्षा। मंत्रोच्चारण में स्वर बिगड़ गया था अभी कईयों का, तो पता लगना चाहिए मेरे बोलने के बाद में मेरे अनुरूप बोले, और पता लग गया तो चुप होकर के मिलाने का प्रयास करना चाहिए। भले ही नीचे बोला हूं, तो मैं नीचे बोला तो आपको भी नीचे बोलना चाहिए। तो पृष्ठ संख्या 452 प्रसंग ये चल रहा था कि शरीर की उत्पत्ति कर्म सापेक्ष है या कर्म निरपेक्ष है। कर्मों के अनुसार भूतों का संयोग होता है या कर्म के बिना ही वैसे ही भूतों का संयोग होने से चेतनता आ जाती है और ये जीवन चलता है, शरीर चलता है। तो इस विषय में कुछ बातें सिद्धांती ने अपनी रखी, और पिछला जो सूत्र देखा था हमने 66वां, उसके आधार पर सिद्धांती पूर्व पक्षी का खंडन कर रहा है। 67वां सूत्र सूत्र नहीं, सिद्धांति का ही है। हाँ, एतेन अनियमः प्रत्युक्तः। यहां पर अनियमः प्रत्युक्तः लिखा हुआ है, लेकिन पाठभेद मिलता है एतेन नियमः प्रत्युक्तः। सुदर्शन जी ने नियमः कहा है, और यहां वात्स्यायन भाष्य में भी प्रारंभ में अनियमः लिखा है, लेकिन आगे की संगति देखेंगे तो नियम ही ठीक लगेगा। यो संगति लगानी हो तो अनियम की भी हम लगा सकते हैं। तो एतेन का मतलब है इस रीति से, इस तरह से, इससे, किससे। पिछले सूत्र में जो सिद्धांति ने कहा था शरीरोत्पत्ति निमित्तवत संयोगोत्पत्ति निमित्तम कर्म, जैसे कर्म शरीर की उत्पत्ति में निमित्त होता है ऐसे संयोग में भी निमित्त बनता है। उसी से, बिना कर्म निमित्त के ये नहीं हो सकती, इससे नियमः प्रत्युक्तः। पूर्व पक्षी के द्वारा कहा गया नियम खंडित हो जाता है। नियम क्या है पूर्व पक्षी का? पूर्व पक्षी ये मानता है कि बिना कर्मों के, यानी कर्म निरपेक्ष भूतों से शरीर की उत्पत्ति होती है, तो उसमें सब शरीर एक जैसे होने चाहिए, ये नियम देखा जाना चाहिए। यदि बिना किसी कर्म के, पूर्व कर्म के शरीर की उत्पत्ति हो रही है तो सबकी समान होनी चाहिए। तो समानता का जो नियम है वो इससे खंडित हो जाता है, प्रत्युक्त होता है, प्रत्याख्याता। कर्म सापेक्ष शरीर की उत्पत्ति हो रही है तो जैसे कर्म होंगे वैसा शरीर होगा। शरीर तो एक प्रतीक है, बाकी चीजें सब इसमें आ गई हैं, उपलक्षण हो गया। शरीर एक महत्वपूर्ण फल है हमारा, तो शरीर की भिन्नता कर्म की भिन्नता के कारण से है। तो इस दृष्टि से अनियम देखा जाएगा, कोई शरीर कैसा, कोई शरीर कैसा, कोई शरीर कैसा। ये जो अनियम है, अनियम का मतलब इस रूप में अनियम की भिन्न भिन्न है, एक जैसे नहीं है, इस तात्पर्य से लेना। सब शरीरों का समान होना तो नियम, और सब शरीरों का समान न होना ये अनियम। ठीक है, तो पूर्व पक्षी के मत में नियम है और सिद्धांती के मत में अनियम है। ये तो वो व्याख्या है जो सुदर्शन जी ने जैसे सूत्र बनाया, एतेन नियमः प्रत्युक्त, और आगे भी हम देखेंगे। यदि अनियम को हम लेना चाहें यहां पर, एतेन अनियमः प्रत्युक्त, तो अब पूर्व पक्षी के मत में अनियम देखेंगे और सिद्धांती के मत में नियम देखेंगे। अभी पहले हम क्या कर रहे थे, पूर्व पक्षी के मत में नियम देख रहे थे और सिद्धांती के मत में अनियम देख रहे थे। अनियम मतलब दोष नहीं था, ये नियम का मतलब नियतता एक जैसा, और अनियम का मतलब है भिन्नता। ये भिन्नता निंदित अर्थों में नहीं थी, ठीक अर्थ में थी। अब यदि यदि सूत्र का पाठ हम एतेन अनियमः प्रत्युक्तः, अनियम ही लें, तो पूर्व पक्षी के मत में अनियम मानना पड़ेगा और सिद्धांती के मत में नियम मानना पड़ेगा, और अनियम को निंदित मानेंगे और नियम को प्रशंसित मानेंगे, प्रशस्य मानेंगे। तो पूर्व पक्षी के मत में अनियम कैसे बनेगा, कि यदि बिना कर्मों के शरीर की उत्पत्ति हो रही है तो फिर ये भिन्न भिन्न शरीर क्यों दिखाई दे रहे हैं, अनियम हो गया ना। यदि कर्म के अनुसार शरीर भिन्न भिन्न प्रकार के माने जाएं तब तो नियम है, कि भाई जैसा कर्म है अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, ये एक नियम हो गया। कर्मानुसार होना, ऊंचा नीचा होना, ये नियम हो गया। और पूर्व पक्षी बिना कर्म के शरीरोत्पत्ति मान रहा है और शरीरों में भिन्नता हमारे को दिखाई दे रही है, प्रत्यक्ष है, इसका कोई अपलाप नहीं कर सकता, पूर्व पक्षी भी मना नहीं कर सकता। उस दृष्टि से पूर्व पक्षी के मत में अनियम बनेगा, बोले फिर तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। यदि बिना कर्म के ही यूं ही किसी को अच्छा किसी को बुरा शरीर मिल रहा है तो कहां नियम रहा, फिर तो अनियम हो गया। तो चूंकि कर्म निमित्तक शरीरोत्पत्ति है, संयोग भी शरीर कर्म निमित्तक है, इस तरह कहने से वो अनियम प्रत्युक्त है, प्रत्याख्यात है, खंडित कर दिया गया। तो उस ढंग से देखना चाहे तो यूं संगति लगाएंगे। भाष्य देखिए, यो अयम अकर्म निमित्ते शरीरे, अब जिस पक्ष में हम कर्म करेंगे तो जो यह अकर्म निमित्तक शरीर का सर्ग है, उत्पत्ति है, शरीर सर्गे सति नियम इति उच्यते, ये अनियम है। हम उसको फिर दो तीन जगह यहां नियम हम करके चलेंगे, अगर सूत्र में हमने नियम कहा है तो नियम कर लीजिए इसको। तो अकर्म निमित्तक शरीर सर्ग में जो ये नियम कहा गया पूर्व पक्षी के द्वारा, अयम यह है, अब आगे शरीरोत्पत्ति जो है यहां विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, शरीरोत्पत्ति मत शरीरोत्पत्ति निमित्तवत संयोगोत्पत्ति निमित्तम कर्म, यहां विपरीत अल्प विराम बंद कर लीजिए। ये पिछला 66वां सूत्र जो का तो उद्धृत किया है। इति अनेना, तो सूत्र में जो एतेन कहा मतलब पूर्व सूत्र के द्वारा, एतेन अनियमः प्रत्युक्त, एतेन नियमः प्रत्युक्तः, या फिर नियमः कर देंगे, क्योंकि देखो अगला वाक्य क्या है? दिखाया है कस्तावदयम नियमः, ये नियम कौन सा है, आप किस नियम की बात कर रहे हैं जिस नियम का खंडन हुआ। तो पिछली दो जगह भी भाष्य में नियम कर लेंगे और सूत्र में भी नियम शब्द ले लेंगे। तो कस्तावदयम नियमः, नियम क्या है ये, तो यथा एकस्य आत्मनः शरीरम तथा सर्वेषाम इति नियमः, जैसे एक आत्मा का शरीर है वैसा ही अन्य आत्माओं का भी शरीर है, ये नियम। तो जैसा एक आत्मा का वैसा ही दूसरी आत्मा का, यानी समान, सबके शरीर समान हो, ये जो नियम है ये खंडित हो जाएगा। इसी को दूसरे ढंग से आगे कह रहे हैं, अन्यस्य अन्यथा अन्यस्य अन्यथा इति अनियमः, ये अनियम शब्द को खोल दिया इन्होंने, पीछे नियम को खोला था। तो अन्यस्य अन्यथा अन्यस्य अन्यथा इति अनियमः, किसी आत्मा का भिन्न है और किसी आत्मा का भिन्न शरीर है, भिन्न भिन्न प्रकार का शरीर है, यह अनियम हो गया। इसी अनियम को आगे खोला भेदो, इसी को आगे खोला व्यावृतिर विशेष इति, अनियम कह लीजिए या भेद कह लीजिए या व्यावृत्ति पृथक होना कह लीजिए या विशेष कह लीजिए। तो इसका मतलब हुआ, नियम का मतलब इसका विपरीत हो जाएगा, अभेद अव्यावृत्ति और अविशेष, यानी सामान्य समान समान। तो सबका समान शरीर होना खंडित होता है। आगे इसी को बता रहे हैं दृष्टाच, ये देखा जाता है क्या, जन्म व्यावृत्ति ही उच्चाभिजनो और निकृष्टाभिजन इति। जन्म की व्यावृत्ति, ये व्यावृत्ति शब्द पीछे भी आया, तो अनियम ही भेद विशेष, ये जन्म में विशेष देखा जाता है। क्या? उच्च अभिजन और निकृष्ट अभिजन। अभिजन का मतलब यहां पर है कुल, उच्च कुल में जन्म लेना और निम्न कुल में जन्म लेना ये देखा ही जाता है, प्रत्यक्ष है हमारा, ठीक है। अभिजन का मतलब वैसे यहां कुल अर्थ लेकर के चलेंगे। वैसे अभिजन प्रदेश जो हमारा जन्म का स्थान होता है हमारे पूर्वजों का, उसको हम अभिजन बोलते हैं, पर यहां अभिजन का मतलब लेंगे कुल, उच्च कुल या निम्न कुल। और अभिजन का मतलब कुल इसलिए भी लेते हैं, कुल अच्छे अर्थों में ही आता है वैसे तो, क्योंकि अभी का मतलब हो गया अभी, तो अभिमुख हुआ जनो, जो मनुष्य अभिमुख होता है सामने आता है, अभितः सामने, अभिजन हमारे सामने आता है ऐसा मनुष्य, तो जो कुलीन व्यक्ति होता है वो सामने आता है, एकदम अलग से दिखाई देता है, अपने गुणों से प्रकाशित होता है, तो सामने आता है। इसलिए अभिजन मतलब तो अच्छे अर्थों में कुलीन जो व्यक्ति है, कुलीन मतलब अच्छे अर्थों में, लेकिन सामान्यतया कुल मात्र के लिए भी अभिजन शब्द का प्रयोग होता है। अथवा अभी अभी अभी अभिजन का दूसरा अर्थ करें अभिजन्यते, अर्थात बस उत्पन्न हुआ है, जन्म मात्र हुआ है जिसका, अभिजन का मतलब दूसरा अर्थ क्या लेंगे, बस अभी जिसका जन्म ही हुआ है, अब कुल अर्थ नहीं लेंगे। तो जैसे ही जन्म हुआ है उसमें भी पिछला तो कोई कर्म है नहीं, अभी उसके मत में, पूर्व पक्षी के मत में अभी कोई कर्म है नहीं, शरीर तो अभी अभी आया है, फिर भी उस जन्म में जो तत्काल अभी अभी हुआ है उसमें भी उच्चता और निम्नता देखी जाती है। तो दृष्टाच जन्म व्यावृत्ति, जन्म भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, उच्चाभिजनो और निकृष्टाभिजन। चूंकि ये जन्म व्यावृत्ति है तो अभिजन का मतलब भी जन्म ही लेकर के हम कर सकते हैं वो, इति। और बता रहे हैं प्रशस्तम निंदितम इति, जो जन्म होता है शरीर होता है अच्छा भी हो सकता है और निंदित भी हो सकता है। सुन प्रशस्तम, हाँ प्रशस्तम निंदितम इति, नहीं नहीं दो दो पक्ष बताएंगे अभी, आगे भी उसी शैली से चल रहे हैं, जैसे यहां पर पीछे उच्च और निकृष्ट कहा ऐसे यहां पर प्रशस्त और निंदित। आगे व्याधि बहुलम अरोगमिति, ऐसे शरीर भी देखे जाते हैं, उल्टा है लेकिन क्रम तो वही है, रोग किसी किसी शरीर में अधिक रोग होते हैं, किसी में बिना रोग या तो अल्प रोग होते हैं। समग्रम विकलमिति, समग्र का मतलब समस्त इंद्रियां हैं जिसकी, ठीक पूर्ण शरीर है, विकलांग नहीं है, और विकल मतलब कोई इंद्रिय नहीं है उसके या का बाधित है किसी भी तरह से, तो समग्रम विकलम इति। पीड़ा बहुलम सुख बहुलम इति, अधिक कष्ट वाले शरीर भी देखे जाते हैं और अधिक सुख वाले शरीर भी देखे जाते हैं। पुरुषातिशय लक्षणोपपन्नम विपरीतम इति, पुरुष के अतिशय के लक्षण वाले, अतिशय मतलब महानता, तो महापुरुष भी देखे जाते हैं और निम्न पुरुष भी देखे जाते हैं। प्रशस्त लक्षणम निंदित लक्षणम इति, शरीर के लक्षणों में भी भिन्नता होती है, किसी के आकार प्रकार आदि जो है वो संतुलित होता है, अनुपात में रहता है, किसी का अनुपात में नहीं रहता। आगे पटुइंद्रियम मृद्विंद्रियम इति, पटु का मतलब है कुशल और मृद्विंद्रिय कमजोर होगी किसी की, अलग अलग होता है, तो पटुइंद्रियम मृद्विंद्रियम इति, ये सारा का सारा देखा जाता है, ये तो स्थूल रूप है। आगे कहते हैं सूक्ष्मश्च भेदो अपरिमेयः, और जो इसके सूक्ष्म भेद है हमारे उसकी तो गणना भी नहीं कर सकते, एक जैसे भी हों, एक ही क्षेत्र में रहने वाले हों, या तो एक ही माता पिता के बच्चे हों, एक ही परिवार के हों, एक कुल के हों, उनमें भी कितनी भिन्नता देखी जाती है, जन्मतः जुड़वा में भी भिन्नता दिखेगी, एकदम समान कोई भी नहीं मिलेगा, और बहुत भिन्नता मिलेगी, और दिशाएं बदल जाती हैं, किसी कोई कैसा और कोई कैसा, एक महात्मा बन जाता है और एक दुर्जन बन जाता है, ऐसा भी होता है एक ही परिवार में। वर्तमान के कर्म भी रहते हैं लेकिन पिछले भी तो रहते हैं। तो इसलिए कहा कि जो सूक्ष्म जो भेद है वो तो अपरिसंख्य है, कोई सीमा ही नहीं है। ये तो हमने स्थूल स्थूल भेद बताए, तो ये कैसे हो गया? तो कहते हैं सोयम जन्म भेद, तो ये जो जन्मों का भेद है, भिन्नता है, प्रत्यात्म नियतात् कर्म भेदात उत्पद्यते, प्रत्येक आत्मा के जो नियत कर्म है अपने अपने उनके भेद से ये उत्पन्न होती है। हाँ स्वयं का अल्प विराम, स्वयं स्व भेदो अपरिमेय, बस यहां तक अल्प विराम लगाइए। हाँ स्वयं के बाद अल्प विराम आवश्यक नहीं है, स्वयं जन्म भेद ठीक है। असति कर्म भेदे प्रत्यात्म नियते निरतिशयत्वात् निरतिशयित्वात् आत्मनाम समानत्वाच्च पृथिव्यादीनाम पृथिव्यादिगतस्य नियम हेतु अभावात् सर्वं प्रसज्यते प्रसज्येत। तो कहते हैं असति कर्म भेदे प्रत्यात्म नियते, यदि हर आत्मा के अलग अलग कर्म न हो, ये माना जाए कर्म की भिन्नता न हो, तो आत्मनाम निरतिशयित्वात् आत्माओं के अतिशयी न होने से, यानी हर आत्मा एक ही तरह की तो है, एक ही जैसी है, अतिशय तो है नहीं किसी में, क्योंकि ये कुछ बड़ी है कुछ ये आत्मा विशेष है ये विशेष है, सब आत्माएं समान है। तो आत्माओं के निरतिशय होने से, समान होने से, और समानत्वाच्च पृथ्व्यादि नाम, समानत्वाच्च को पृथ्व्यादि से कहें, जो पृथ्वी आदि भूत है ये भी तो समान ही है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि जो भूत हैं जिनसे शरीर बना है उनमें भी तो कोई विशेषता नहीं है अलग अलग आपस में, यानी पृथ्वी के कण पृथ्वी के, जल के जल के, अग्नि के अग्नि के, ये सब भी तो समान ही है, कि कुछ उसमें से विशेष कण हो जो तो विशेष शरीर बना देते हैं और कुछ विशेष पृथ्वी के कण हो वो हल्का शरीर बना देते हो। जैसे कि उपादान कारण यदि कमजोर हो, यानी खराब लोहा हो तो खराब तरह का यंत्र बनेगा, यानी कोई भी कमजोर बनेगी गाड़ी, और मजबूत हो अच्छा हो जंग ना लगने वाला हो तो जो चीज बनेगी वो अच्छी बन जाएगी। ऐसा भेद नहीं है, भूतों में भी समानता है कि कोई भूतों के कुछ विशेष चीज निकल करके विशेष बना दें और अविशेष के अविशेष बना दें, ऐसा नहीं। खराब आटे का कुछ बने हलवा तो खराब बन जाएगा, खराब घी का खराब आटे का, और अच्छे घी और अच्छे आटे का हो तो अच्छा बन जाएगा। तो वहां तो आटे में और घी में भिन्नता है, लेकिन यहां भूतों में भी कोई भिन्नता नहीं है, आत्माओं में भी भिन्नता नहीं है और भूतों में भी भिन्नता नहीं है, तो फिर बिना कर्म के भेद के ये भिन्नता कैसे आ सकती है? तो समानत्वाच पृथिव्यादीनाम पृथिव्यादिगतस्य नियम हेतु अभावात्, और पृथ्वी में कोई नियम भी काम नहीं कर रहा है कि क्यों कोई पृथ्वी का कण अच्छा शरीर बना देता है, क्यों पृथ्वी आदि का कोई कण हल्का शरीर बना देता है, उसमें किसी नियम का हेतु नियम हेतु दिखाई नहीं दे रहे। तो नियम हेतु अभावात सर्वम प्रसज्येता, पीछे जो हमने सारे दोष बताए थे वो सारे दोष आ जाएंगे, फिर तो सब समान होने लगेंगे, ये बहुत बड़ा दोष है जबकि समान है नहीं सब। आगे न तो इदम इत्थम भूतम जन्म, और ये जन्म इत्थम भूत नहीं है कि बस ऐसा है, समान ही नहीं है। पूर्व पक्षी के मत में जो समानता थी बोले इत्थम भूत मतलब बस ऐसा ही, ये सबका नहीं है। तस्मात न अकर्म निमित्ता शरीरोत्पत्ति रीति, इसलिए शरीर की उत्पत्ति अकर्म निमित्तक नहीं है, कर्म निमित्तक है। हाँ अतिशय न रहिता निरतिशया, हाँ जिससे बड़ा कोई नहीं है, जिससे बड़ा कोई नहीं है, तत्र निरतिशयम जिससे बड़ा कोई नहीं है, ऐसा सर्वज्ञता का बीज। वहां दोनों प्रसंगों में अलग अलग लिया जाएगा, अलग अलग संदर्भों में अलग अलग लिया। अमूल्य का क्या अर्थ है? अमूल्य मिट्टी कैसी है? मिट्टी का भी कोई मूल्य होता है क्या? हवा कोई मूल थोड़ा, मूल्य थोड़ा चुकाते हैं। और कोई कहे कि ये फलां हीरा है, कोहिनूर हीरा है, और ये क्या है, बोले ये अमूल्य है। मानव शरीर कैसा है? अमूल्य है। यहां निरतिशय का मतलब लेंगे, आत्मा निरतिशय है, जितनी भी आत्माएं हैं सारी आत्मनाम आत्माओं के अतिशय से रहित होने के कारण, यानी एक आत्मा दूसरी आत्मा से ऊंची नहीं है किन्हीं की भी, पिछले कोई भी महापुरुष हुए हों, योगी ऋषि जो भी हुए हों, उनकी और हमारी सबकी आत्माएं समान है। इस रूप में यहां पर निरतिशय आपस में, और वहां परमात्मा से बढ़कर के कोई नहीं है, इसलिए वहां निरतिशय का है। आगे दिए हाँ वो गुण विशिष्ट तो धर्माधर्म विशिष्ट हो गया ना, आत्मा में भेद धर्माधर्म की दृष्टि से संस्कार की दृष्टि से वो तो रहेगा। इस इसके मत में पूर्व पक्षी तो कर्माशय को साथ में मान नहीं रहा है, कर्म रहित मान रहा है, तो उसके पक्ष में आत्मा कैसी बनेगी, निरतिशय बनेगी। और वैसे हमारे सिद्धांत में भी जब हम कर्माशय और इस सबको तो चित्त में मानते हैं, आत्मा मूलतः अपने आप में तो समान है, यही मानते हैं, ये भी यही मानेंगे। कर्माशय के कारण भेद होता है, मूलतः आत्मा तो समान ही है, लेकिन जब गुणों के आधार पे भी हम भेद करते हैं तो वो भी भेद कथन आ जाता है, समान होते हुए भी, समान होते हुए भी भिन्नता होती है। हम कहें कि भारत में सब व्यक्ति भारत के समान रूप से नागरिक हैं, वो समान होते हुए भी भिन्नता होती है गुणों के कारण से, तो वैसे आत्मा समान है पर अपने संस्कार अपने कर्माशय के कारण से भिन्न, यही तो भिन्नता का कारण है, एक दुष्ट है एक महान है। आगे अब इसके चूंकि कर्म निमित्तक शरीरोत्पत्ति स्वीकार की है, तो अगर कर्म नहीं रहेंगे तो आगे शरीरोत्पत्ति समाप्त हो जाएगी। तो जो हम अपवर्ग की बात कर रहे हैं, मुक्ति की प्राप्ति कर रहे हैं की बात करते हैं, तो उससे पहले कर्म का क्षय होना चाहिए। यदि कर्म बचे हुए हैं तो मुक्ति तो नहीं हो सकती, कर्म है तो वो फल देंगे, तो उसके लिए वार्तिक कहा उपपन्नश्च तद्वियोग कर्म क्षयोपपत्ते है। उपपन्नश्च तद्वियोग, तद्वियोग अर्थात शरीर का वियोग भी सिद्ध है, जन्म मरण का चक्र छूटना भी सिद्ध है। कैसे, हेतु कर्म के क्षय की सिद्धि होने से, क्योंकि कर्म का क्षय हो जाता है, ये वो विषय जो यहां गोष्ठी में भी प्रस्तुत किया था, ये किया था ना, क्यों नहीं किया था, अभी आगे आएगा, ये वार्तिक है और इसकी जो व्याख्या आएगी ये भी किया था, ये मुख्यता से एक बिंदु दिया था और न्याय के और भी जगहों को संदर्भ से बताया था, अभी भी बताऊंगा। ठीक है, वो हो सकता है, इसको सूत्र मान के चल सकते हैं। तो उपपन्नश्च तद्वियोग कर्म क्षयोपपत्ते है। भाष्य देखिए, कर्म निमित्ते शरीर सर्गे तेना शरीरेण आत्मनो वियोग उपपन्नः। कर्म निमित्तक शरीर की उत्पत्ति मानने पर, सती सप्तमी इस विषय में या इसके मानने पर, तेना शरीरेण उस शरीर के साथ आत्मा का वियोग भी सिद्ध है। कस्मात, कैसे सिद्ध है, कर्म क्षयोपपत्ते, कर्म के क्षय की सिद्धि होने से, समस्त कर्मों के क्षय की सिद्धि होने से, समस्त ये जुड़ा हुआ है साथ में, कैसे समस्त की उसको आगे खोल रहे हैं। उपपद्यते खलु कर्म क्षय सम्यक दर्शनात्, कर्म का क्षय सिद्ध है, उपपद्यते कैसे, सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान हो गया तो कर्म का क्षय हो जाएगा, कैसे होगा उसको और आगे खोल रहे हैं। प्रक्षीणे मोहे वीतराग पुनर्भव हेतु कर्म काय वांग मनोभिर न करोति। मोह के क्षीण हो जाने पर, अविद्या के क्षीण हो जाने पर, ये अविद्या का क्षीण होना ये सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन से अविद्या हट जाएगी। तो प्रक्षीणे मोहे, अविद्या के नष्ट हो जाने पर, वीतराग जिसका राग समाप्त हो गया है, तो अविद्या समाप्त होगी तभी राग समाप्त होगा, वीतराग व्यक्ति बनेगा ही तब, राग से रहित तब बनेगा जब अविद्या समाप्त होगी, अविद्या रहेगी तो राग भी आएगा द्वेष भी आएगा ही, तो वीतराग कहो वीत द्वेष कहो ये प्रतीक के रूप में वीतराग हो गया। तो मोह के अविद्या के क्षीण होने पर वीतराग, जो वीतराग व्यक्ति है वह पुनर्भव हेतु कर्म, पुनः जन्म देने वाले कर्मों को काय वांग मनो भी, जो कि शरीर वाणी या मन से किए जाते हैं, ना करोति, करता ही नहीं। वीतराग हो चुका है, वीतराग हो चुका है, जीवन मुक्त हो चुका है, कर्म तो वो भी कर रहा है, कर्म नहीं छोड़े, लेकिन वो ऐसे कर्म नहीं करता है जिनसे कि जन्म मिलता है, यानी निष्काम कर्म करता है। उससे पहले, वीतराग होने से पहले, मोह के अविद्या के समाप्त होने से पहले जितने भी कर्म किए जाते हैं उनमें न्यूनाधिक अविद्या जुड़ी रहती है। ये वही बात है जो योग दर्शन में कहा, सती मूल क्लेश मूल कर्माशय। ये कर्म कर्माशय में तभी जाएगा जब साथ में अविद्या होगी, अविद्या समाप्त हो गई फिर जो हम कर्म करते हैं वो कर्माशय में नहीं जाएगा। ये परोक्ष रूप से इस बात की सिद्धि है, उसी बात को कह रहे हैं कि प्रक्षीणे मोहे वीतराग पुनर्भव हेतु कर्म काय वांग मनोभिर न करोति, भविष्य में होने वाले। मोह मने तो मोह वैचित्य है, ठीक तरह से ज्ञान न होना, अविद्या, अविद्या ही है मोह। मतलब जो है अविद्या, अविद्या के जो भेद बताए ना योग दर्शन में, जो विपर्यो मिथ्या जानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, ये हुआ उसमें भेद किए, तम मोह महामोह तामिश्र और अंध तामिश्र, ये भेद किए वहां पर, उसके अलग अलग स्तर हैं वो, लेकिन ये सब मोह यानी अविद्या उसी अर्थ में आएगा यहां पर, अज्ञानता विपरीत ज्ञान है। जब तक पढ़ना चालू है, पढ़ना तो इसीलिए चल रहा है क्योंकि अविद्या से यह ग्रस्त है, अभी हम उसको ठीक करना चाह रहे हैं, धीरे धीरे अपनी अविद्या को दूर कर रहे हैं, और जिस दिन अविद्या दूर हो जाएगी तो बंधन भी छूट जाएगा। नहीं, छोड़ने की जरूरत ही क्या है, पढ़ने के बाद ही तो होगी। बोले खाना खाने के बाद में खाना छोड़ देंगे, खाना तो खा ही लिया, अब क्या छूटेंगे, ज्ञान तो प्राप्त कर ही लिया ना, पढ़ के किया, अनुभव से किया, कैसे भी किया, लेकिन ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अब क्या पढ़ना। तो ये इन्होंने कहा, इति उत्तरस्य अनुपचय, कर्म क्षय कैसे होगा, एक तो नए कर्म बनने समाप्त हो जाए, यानी कर्माशय में नए कर्म आने बंद हो जाए, पहली बात तो कर्म तो करेगा वो, लेकिन जन्म देने वाले कर्मों को नहीं करेगा, इसलिए उसका कर्माशय बनना समाप्त हो गया है, जीवन मुक्त हो गया है। ये तो हुआ भविष्य के कर्मों का, और पिछले कर्मों का क्या होगा, तो उसके लिए आगे कह रहे हैं, पूर्वोपचितस्य, पूर्व जो उपचित हो चुके हैं, संचित हो चुके हैं, उन कर्मों का विपाक प्रति संवेदनात्, विपाक का संवेदन भोग होने से प्रक्षय नाश हो जाता है, आगे आने वाले करेगा नहीं वो अविद्या नष्ट होने से कर्माशय, और पीछे के भोग होने से प्रक्षय, तो आगे के भी गए पीछे के भी गए, अब क्या हुआ, कर्मक्षय हो गया। दोनों तरह से उसको ले सकते हैं, उसको एक तो सम्यक दर्शन को भावी कर्मों के असंचय की दृष्टि से तो लगा ही लेंगे, ठीक है, आप पीछे वाले में के लिए कह रहे हो ना, कर्मा विपाक का प्रतिसंवेदन यदि वो कर रहा है, जो फल आ रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरह से देख रहा है कि ये देखो ये फल आया इस कर्म का, ऐसे ऐसे फल आते हैं, ऐसे ऐसे होता है, अब उसको बोध उत्पन्न होगा वहां पर, यदि बोध उत्पन्न नहीं हुआ अविद्या रही, यानी पिछले कर्मों का भोग भोगने पर भी समझ नहीं बैठी तो कर्मक्षय नहीं हो सकता उसका, क्योंकि अविद्या रहेगी और वो नए नए कर्म अविद्या से ग्रस्त होकर करता रहेगा और कर्माशय बनता रहेगा और जन्म मरण चलते रहेंगे, छूट नहीं सकता है। यहां सीधे नहीं लिखा है लेकिन वो योग दर्शन से हमें होगा कि सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भ होगा, सम्यक दर्शन हो गया है तो कर्माशय विपाकारंभ भी ही नहीं होगा, उसकी पुष्टि वहां स्पष्ट होती है, वो यहां नहीं है। अब प्रतिसंवेदन का क्या अर्थ है, संवेदन का क्या अर्थ है, वो व्याख्या है, अदृष्ट कर्माशय भी माना है ना, तो अदृष्ट मतलब कर्माशय ही होता है, ठीक है, संवेदन का तो लेकिन और मेरे कर्म बचे कि नहीं, इसका कहाँ ज्ञान? इसका कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उसने भोग लिए हैं, भुगते भुगते भुगते नए वो कर नहीं रहा है, कर्माशय में जा नहीं रहे और पिछले वाले तो भुग रहे हैं, तो समाप्त हो जाएंगे। फिर उसमें इस चीज का कैसे निर्धारण किया कि मेरे कर्म समाप्त हो गए? सम्यक दर्शन का सम्यक दर्शन एक अलग बात हो गई, ठीक है। सम्यक दर्शन से भावी कर्म नहीं होंगे, अविद्या युक्त कर्म नहीं होंगे, इसको केवल सम्यक दर्शन को केवल वहीं तक रख लो। और पिछले कर्म भोगने से समाप्त हो गए, ये जो सीधा सीधा अर्थ दिख रहा है इतना ले लो, उसको सम्यक दर्शन के साथ मत जोड़ो, एक शैली हो गई। पिछले कर्मों का भोग भी आप सम्यक दर्शन के साथ जोड़ रहे हो, वो भी एक तरीका है जो कि योग दर्शन आदि से सम्मत है, ठीक है। तो अपने पिछले कर्मों का को देखने के बाद, समय ज्ञान होने के बाद में वो विपाकर्म भी नहीं होंगे, वो भी एक तरीका है, फल ही नहीं देंगे वो। और जिन कर्मों का फल वो भोग रहा है, भोगते समय भी ध्यान से भोग रहा है कि क्यों परिवर्तन आ रहे हैं, इसमें भी कुछ कारण होगा, उसको देख देख करके उसको विवेक हो गया और वो क्षीण हो गया बस। इसको भी पढ़ते हैं पहले, अभी रुको। एवं प्रसव हेतु अभावात, प्रसव के हेतु का अभाव होने से, प्रसव मतलब है जन्म, जन्म के कारण का कर्म का अभाव होने से, पतिते अस्मिन शरीर, इस शरीर के नष्ट हो जाने पर पुनः शरीरांतर अनुत्पत्ते है, फिर से दूसरे शरीर की उत्पत्ति न होने से अप्रतिसंधि, प्रतिसंधि नहीं होती है, फिर से संधि नहीं होती है, फिर शरीर नहीं होती है, शरीर आत्मा का संयोग नहीं होता, यानी मुक्ति हो जाती है। अकर्म निमित्ते तो शरीर सर्गे, यदि बिना कर्म के शरीर की उत्पत्ति मानी जाए तो भूत क्षय अनुपपत्ते है, भूतों का क्षय तो होगा नहीं, वो तो बस लगे रहेंगे, भूत तो चलते रहेंगे। भूत क्षय अनुपपत्ते है, तद वियोग अनुपपत्ति, शरीर के वियोग की अनुत्पत्ति होगी, क्योंकि बिना कर्म के ही अगर शरीर चल रहा है तो जैसे इस बार भूतों ने शरीर बना करके दिया, ऐसे अगली बार भी दे देंगे, फिर उससे आगे भी दे देंगे, फिर मुक्ति कब होगी? जैसे इस बार बिना कर्मों के भूतों ने, पृथ्वी आदि भूतों के कारण से, जड़ वस्तुओं के मिलने से शरीर बन गया, तो आगे भी बनता रहेगा, ये इसकी क्या समाप्ति होगी और क्यों समाप्ति होगी, क्या कारण है उसमें? कर्म तो है नहीं। तो जैसे आज वो शरीर बना बना करके दे रहे हैं हमारे को, ऐसा कोई माने तो आगे भी देते रहेंगे, मुक्ति कब होगी? होगी नहीं। ये उनके भी लग सकता है अद्वैत वालों में कि भाई अविद्या, परमात्मा अविद्या से ग्रस्त होके जीव बन जाता है तो आगे भी तो होता रहेगा, क्यों नहीं होगा आगे? मुक्त कब होगा? वो क्या मुक्त हो गया विद्या को प्राप्त करके? तो जब पहले विद्या में युक्त था फिर अविद्या से ग्रस्त हुआ तो आगे भी फिर कभी भी हो जाएगा, उसमें कोई नियम तो है नहीं कि कब दोबारा जन्म होगा, जैसे पहले हुआ ऐसे आगे भी होता रहेगा, बार बार होता रहेगा, आकस्मिकों का कोई नियम तो है नहीं उनके उसमें। ये 67वां सूत्र हुआ। हाँ, देखो यहां आप जो कह रहे हो इसमें अस्पष्टता है, यहां केवल इतना कहा गया कि पूर्वकृत कर्मों का क्षय हो जाता है विपाक के संवेदन से, यानी भोग लिए उसने, ठीक है। अब आपका जो प्रश्न है वो ये कि उसको सम्यक दर्शन तो हो गया लेकिन पिछले कर्म अभी सारे भोगे नहीं गए हैं इस शरीर में, तो क्या होगा फिर? उसको अगला जन्म लेना होगा, ठीक है। जब तक कि भोग पूरे नहीं भोग लिए जाते तब तक उसको जन्म लेना चाहिए, इससे ये प्रतीति होने लगी। ये जो आप कह रहे हो उस तरह से हमें नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? उसका कारण है, हमें दूसरे शास्त्रों से दर्शन में मिलता है कि जो ये जिसको सम्यक दर्शन हो गया, जीवन मुक्त हो गया, उसका फिर जन्म नहीं देखा जाता। और इसी का ही न्याय दर्शन का ही सूत्र है, वीतराग जन्म अदर्शनात्, वीतराग का जन्म तो नहीं देखा जाता है। अब ये सम्यक दर्शन हो गया, वीतराग शब्द यहां भी इन्होंने लिखा है, तो वीतराग का तो जन्म हो नहीं सकता, तो कर्माशय है तो भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ऐसा माने कि कर्माशय होते हुए भी अगला जन्म नहीं हो रहा है क्योंकि हम वीतरागता देख रहे हैं, तो इस पंक्ति से विरोध आएगा कि उसने सारे कर्म तो भोगे ही नहीं, विरोध आएगा। तो दोनों की संगति के लिए हमें क्या करना होगा कि सम्यक दर्शन जिस जन्म में होता है उसी जन्म में समस्त कर्मों का भोग भी हो जाता है, ये मानना होगा, नहीं तो विरोध आएगा। क्यों ऐसा होता है कि जो सम्यक दर्शन तक पहुंचा है साधना करते करते वो मनुष्य जन्म में ही पहुंचा है। मनुष्य जन्म में आया है तो पाप और पुण्य तो बराबर करके आया है, वो जो अधिक पाप थे वो इतर योनियों में भोग करके आया है, तो बहुत सारे कर्मों को तो वो पहले ही भोग करके आ चुका है। अब मनुष्य बना और मनुष्य भी मान लो सामान्य जैसा कोई भी मनुष्य मिला, फिर मनुष्य जन्म में उसने पुण्य अधिक किए, एक जन्म में तो सम्यक दर्शन होगा नहीं, एक किसी जन्म में उसने अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे, फिर अगला फिर मनुष्य जन्म मिला होगा, फिर अगला मिला होगा, ऐसे करते करते, यानी जो आत्मा सम्यक दर्शन तक पहुंचा है वो अनेक जन्मों तक बहुत श्रेष्ठ कर्मों को करते करते पहुंचा है, और इसका मतलब है उसके पाप कर्म बहुत कम है। और सम्यक दर्शन तक एक ही दिन में ऐसे नहीं पहुंचता, कभी कभी बीच बीच में वो सकाम कर्म करता है, कभी निष्काम भी करता है, मिलता जुलता निष्काम बनाता बनाता बनाता पूर्ण निष्काम होता है, अविद्या को हटाता हटाता हटाता हटाता फिर सम्यक दर्शन पे जाता है। तो उससे पहले की जो अवस्था है वो भी बहुत ऊंची अवस्थाएं हैं, वो योगी है, जो इससे पहले के कई जन्म जी रहा है वो योगी है, साधक है, तो उसके बुरे कर्मों का फल तो होता जा रहा है, और जो शुभ कर्म कर रहा है उसके बदले में उसको अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान, संस्कारित माता पिता, वैदिक धर्म, ये सब उसको मिलते चले जा रहे हैं, और उसका उपयोग करते करते वो उपभोग भी हो रहा है उसका बहुत, और आगे आगे अच्छा करता चला जा रहा है। तो उसके जो कर्म बचने की बात है उसकी संभावना बहुत कम है, बहुत कम बचेंगे, पिछले वाले हो चुके, बुरे कर्म तो लगभग उसके समाप्त हो चुके, और जो चक्र भ्रमण वृत शरीर है, सांख्य दर्शन का सूत्र है कि सम्यक दर्शन हो गया फिर ये जीवन क्यों चल रहा है उसका, तो बोले जो प्रवाह मिला था प्रारब्ध कर्मों का उसका वेग बस चल रहा है, जब ये शरीर छूटेगा छूटेगा, पहले छूट गया तो भी कोई बात नहीं और देर से छूटा तो भी कोई बात नहीं है, छूट गया तो अब जो कोई कर्म बचा भी है तो वो फल नहीं देगा, वो हमारे को दूसरे शास्त्रों से पुष्टि हो जाती है। इसलिए ये संभावना हम इस पंक्ति के आधार पर नहीं कर सकते कि सम्यक दर्शन तो हो गया और कर्माशय बहुत बचा हुआ है तो अगले जन्म उसको होंगे। इसी संदर्भ में बिल्कुल दोष रहित स्थिति सिद्धांत बनाने के लिए फिर योग दर्शन वाली बातें आ जाती हैं कि सम्यक दर्शन होने के बाद में जब कर्माशय क्लेशों से रहित हो जाता है तो कर्माशय विपाकारंभ ही नहीं होता है और कर्मों का क्षय तो उसका हो ही जाता है। वो जो बलवत कर्म संक्षयात भी जो है वो भी इस संदर्भ में कि चाहे तो आप बलवान मान लीजिए और नहीं तो समस्त, एक तो है बलवत कर्म, बलवत को कर्म के साथ में जोड़ेंगे तो अलग अर्थ आएगा, और कर्म क्षय के साथ में कर्म क्षय का समास करके फिर उसके साथ बलवत जोड़ेंगे तो कर्म का जो क्षय होता है वो बलवत होता है, यानी पूर्ण तरह से हो जाता है। मुक्षो रजस्तमो भावात बलवत कर्म संक्षयात, तो उसमें यानी समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है। उसका मैंने चक्रपाणी देखा था, अभी अजमेर गया था तो चरक पे चक्रपाणी की टीका है, मैंने कहा उसमें बलवत का मतलब वो लिया गया हो जो आपने बताया था, तो उन्होंने लिखा, चक्रपाणी ने लिखा कि जो अवश्य भोक्तव्य कर्म है वो समाप्त हो जाते हैं। सनत कुमार जी ने जो बात उठाई थी, जो चक्रपाणी कहता है कि अवश्य भोक्तव्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, यानी कुछ कर्म शेष वो मान रहे हैं एक पक्ष में, लेकिन इसके साथ साथ एक और अर्थापत्ति निकलेगी कि वो कर्म उनका भोगना आवश्यक नहीं है, या तो वो ये माने कि कुछ कर्मों का भोगना अनिवार्य नहीं है, उसको भोगने की आवश्यकता नहीं है, जिनका भोगना अनिवार्य है वो तो हो ही जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं मान सकते कि कुछ कर्मों का भोग अनिवार्य है और कुछ का अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उनका पक्ष तो यह है कि सब कर्म भोग नहीं पड़ते, लेकिन इस चक्रपाणी की पंक्ति भी उनके पक्ष में नहीं जाएगी। और हम बलवत कर्म संक्षेप को उसमें कि संपूर्ण कर्मों का क्षय, क्योंकि इन सब प्रमाण हमारे को ऐसे ही मिल रहे हैं, अनेक प्रमाण है, इसलिए वहां भी हमें वही अर्थ लेना चाहिए, संगति वही उसी में। इसके लिए देखो एक और दो प्रमाण और इसी न्याय दर्शन वात्स्यायन भाष्य के पृष्ठ संख्या 537 निकालिए, आगे आएंगे। छ 536 पे एक सूत्र है 64वां, न प्रवृत्ति प्रतिसंधानाय हीन क्लेशस्य, जिसके क्लेश क्षीण हो गए हैं उसकी प्रतिसंधान के लिए प्रवृत्ति नहीं होती है, फिर से जन्म लेने की उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो इसके व्याख्या के अंदर 537वें पृष्ठ पर अर्चन जी लिखते हैं, पूर्व अंत में प्रथम अनुच्छेद के अंत में पूर्व जन्म निवृत्त पुनर्जन्म न भवति इति उच्यते, ये वही बात प्रसंग चल रहा है जैसा अभी चल रहा है कि फिर से जन्म नहीं होगा। न तो कर्म विपाक प्रति संवेदनम प्रत्याख्यायते, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कर्म विपाक नहीं होता है, उसका कर्म ऐसे ही रह जाते हैं, कर्म का विपाक तो होगा, जन्म नहीं होगा लेकिन कर्म का फल तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्वाणि पूर्व कर्माणि ही अंते जन्मनि विपच्यन्ते, जितने भी पूर्व कर्म है वो अंतिम जन्म में पक लेते हैं, भोग लिए जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये इस तत्व इसको उसकी पुष्टि के उसके संदर्भ में हम ले सकते हैं, सर्वाणि पूर्व कर्माणि ही अंते जन्मनि विपच्यन्ते, इसको भी मैंने यहां संकेत किया था, विस्तार नहीं किया था लेकिन कि ये भी एक देखने लायक इसी से जुड़ी हुई बात है। और एक प्रसंग देखिए पृष्ठ संख्या 587 पहले इसको देखिए, पैतालीसवां सूत्र है ये, चौथे अध्याय के दूसरे आनेक का 45वां सूत्र, तद अभावश्च अपवर्गे, अपवर्ग में उसका अभाव होता है, किसका? शरीर का। मुक्ति में शरीर होता है या नहीं होता है उस संदर्भ में न्याय दर्शनकर का कहना है, तद अभावश्च अपवर्गे। भाष्य देखिए, तस्य बुद्धि निमित्ताश्रयस्य शरीरेन्द्रियस्य, बुद्धि और निमित्त का, बुद्धि निमित्त आश्रय जो शरीर इंद्रिय का, बुद्धि का मतलब ज्ञान, ज्ञान के ज्ञान रूपी कारण का आश्रय, जो शरीर और इंद्रिय का जो आश्रय है, बुद्धि निमित्ताश्रयस्य शरीर इंद्रियस्य, शरीर और इंद्रिय का धर्माधर्म अभावात अपवर्ग अभावो अपवर्गे, शरीर और इंद्रियों का अपवर्ग में अभाव होता है, हेतु धर्माधर्म अभावत, धर्म और अधर्म का अभाव होने से, धर्म अधर्म मतलब पाप और पुण्य, तो मुक्ति में क्यों नहीं कर्म शरीर मिल जाता है, तो बोले पाप और पुण्य ही नहीं रहते हैं, जिन पाप और पुण्य के कारण से कर्माशय के कारण शरीर मिलता है वही नहीं रहता तो शरीर कहां से मिलेगा, शरीर इंद्रियां कहां से मिलेंगी। तो जो ये मानते हैं कि कर्माशय शेष रहता है तो उनकी दृष्टि में तो कर्माशय शेष है तो वहां शरीर रहना चाहिए, एकदम स्पष्ट कथन है ये कि बाहक धर्माधर्म समाप्त हो जाते हैं इसलिए उनको शरीर नहीं मिलता है, और सम्यक दर्शन तो हो ही जाते हैं उनको, ये इसी संदर्भ में पुष्टि के लिए देख सकते हैं। और इसमें एक बात देखिए, शीतल जी ने अच्छी संगति लगाई है, जो अभी हम पीछे देख रहे थे तृतीय भाव के संदर्भ में, निकालिए पृष्ठ संख्या 42, तीन जगह वो प्रेत्य भाव का प्रसंग आया था और वहां हमको थोड़ा सा अलग ढंग से अर्थ करना पड़ रहा था। ये पृष्ठ 42 पर पहले अध्याय के पहले आनेक का 9वां सूत्र है ये, इसमें प्रेत्य भाव वाला देखिए नीचे चौथी पंक्ति के अंत से, न अस्य इदम शरीरम अपूर्वम अनुत्तरम च, ये जो हमारा शरीर है ये अपूर्व नहीं है, अर्थात ये पहला शरीर नहीं है, पूर्व वाला है, अपूर्व नहीं है यानी पूर्व वाला है, पहले भी इसके शरीर रहे हैं, पूर्व जन्म रहे हैं। दूसरा कहा अनुत्तरम च न, और बाद में शरीर नहीं होगा ऐसा भी नहीं है, यानी बाद में भी शरीर होता है, अर्थात ये अकेला जन्म नहीं है, इससे पहले भी शरीर था और इसके बाद में भी शरीर होगा। तो न अस्य इदम शरीरम अपूर्वम अनुत्तरम च, इसलिए प्रत्यय भाव होता है। अब आगे क्या कहते हैं, पूर्व शरीराणाम आदिर नास्ति, तो हम जो एक अर्थ करते हैं कि जो पहले वाले शरीर थे उनका प्रारंभ नहीं है, तो कभी ना कभी तो प्रारंभ होगा, वैसे तो कभी भी नहीं होगा, यूं अगर देखें आप या तो मुक्ति के बाद प्रारंभ मानेंगे अथवा प्रवाह से तो वो चलता ही है, तभी से भी मुक्ति से पहले भी चल रहा था, फिर उससे पहले वाली मुक्ति से पहले चल रहा था, वो चलता रहेगा। उस संदर्भ में हम वहां तक तो संगति लगा लेते थे, लेकिन आगे क्या कहा, उत्तरेषाम अपवर्गो अंत, अपवर्ग में अगले शरीरों का अंत हो जाता है, यानी उसके बाद शरीर नहीं है। तो यदि प्रवाह से अनादि है तो प्रवाह से अनंत भी होना चाहिए था, वो संगति नहीं लगती है। तो वहां फिर हम, पिछली बार मैंने भी जो आपको बताया था वो ये कि पीछे का तो हमें पता नहीं है कि कितने जन्म मैंने ले लिए, इसलिए वो अनंत कह दिया गया, गौण कथन मान के करेंगे। और अब चूंकि साधना कर रहे हैं और पता है कि अभी अपवर्ग की प्राप्ति होने वाली है कुछ जन्मों में या अगले जन्म में या इस जन्म में, तो हमें पता है किसका अंत होने वाला है। मुक्ति के बाद में फिर नहीं होता इसका कथन नहीं, ऐसे करके एक संगति थी। लेकिन दूसरे संदर्भ में जो अभी पीछे बात चल रही थी, कर्माशय का क्षय हो जाता है, उस संदर्भ में उन्होंने एक संगति लगाई, एक अच्छी है, आप लोग भी विचार कीजिए। तो पूर्व शरीराणाम आदिर नास्ति, आदि का मतलब है प्रारंभ नहीं, कारण, आदि कारणम योनि ही, इन्होंने खुद ने भी लिखा है, उसके लिए पुष्टि के लिए देखिए। हाँ, ये देखिए 239 पृष्ठ पर, सबसे ऊपर, ठीक है आ गया ना। हाँ, आदिर योनि कारणम आदियते अस्मादिति, तो पूर्व शरीर नाम आदिर नास्ति, जो पहला शरीर है, पूर्व पूर्व मतलब प्रथम शरीर, प्रथम शरीर कौन, जो मुक्ति से लौट के आए वही तो एक संगति बता रहा हूं, अच्छी संगति लगाई उन्होंने, पहले वाली से अच्छी ज्यादा है ये। तो जो प्रथम शरीर है, पूर्व का मतलब होता है प्रथम, और आदि का मतलब होता है कारण। वैसे आदि का मतलब जो हम प्रारंभ वाला करते हैं वो कारण, कारण चूंकि पहले होता है इसलिए कारण को आदि बोल देते हैं हम। इसका सीधा सीधा जो अर्थ है अभिधा में वो कारण ही है, और गौण अर्थ वो है कि प्रारंभ वाला, पहले वाला आदि, मुख्य अर्थ क्या है, कारण योनि। तो जो आदि शरीर है उसका कोई कारण नहीं है, पूर्व शरीर नाम आदिर नास्ति, कौन आदि है, कौन कारण है शरीर का, कर्म निमित्तम इदम जन्म, ये जो इनकी मान्यता है कर्म इस शरीर का कारण है। तो जो प्रथम शरीर है उसका कोई कारण नहीं है, बिना कर्म के वो शरीर मिला हुआ है। पूर्व शरीराणाम आदिर नास्ति, और उत्तरेषाम जो बाद वाले हैं, अपवर्गो अंतः, अपवर्ग में उसकी समाप्ति है। क्यों समाप्ति हो गई, तो वो पीछे आगे का, आगे कहा ही है कि सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं इसलिए जन्म की समाप्ति है। तो मुक्ति के बाद में जो पहला जन्म होगा वो परमात्मा की अहेतु की कृपा मानना होगा, इस पंक्ति की ऐसे संगति लगा सकते हैं। हाँ, उसका जाति में ले सकते हैं पहला अर्थ क्यों नहीं ले सकते, अभी दूसरी भी देता हूं उत्तर, मना नहीं कर सकते आप, जाति में एकवचन भी होता है बहुवचन भी होता है, जात्याख्याम एकस्मिन बहुवचनम अन्यतरस्याम, जन्म मात्र का है किसी एक का नहीं है। दूसरे ढंग से कि हम इससे ये भी सिद्ध करेंगे कि मुक्ति से अनेक बार जन्म होते हैं, मुक्ति से अनेकों के जन्म होते हैं, मुक्ति के बाद में जो पूर्व शरीर है जितने भी, मेरा एक ही का नहीं, इसका उसका उसका उसका उसका, कितने लोग हैं जो मुक्ति से आते हैं, और एक आत्मा भी मुक्ति में गया फिर आया, फिर मुक्ति में गया फिर आया, उसके भी एक को भी लें तो भी बहुत बहुत हो सकता है। तो जाति में अर्थ कर सकते हैं, अनेक आत्माओं के होने के कारण बहुवचन कर सकते हैं, और एक आत्मा के भी अनेक बार जन्म होने से भी बहुवचन कर सकते हैं, वो बहुत उपाय है। पूर्व शरीर नाम आदि नास्ति, उत्तरेषाम अपवर्गो, उत्तरेषाम भी बाद वाले हैं, तो वहां कर्म की समाप्ति हमें माननी चाहिए, एकदम स्पष्टता है। ये संगति लगी इसकी प्रत्यभाव की, ये अधिक अच्छी संगति है। आगे देखिए, तो ये 67वां सूत्र तो हो गया, आगे देखिए 68वां सूत्र, तद अदृष्ट कारितम इति चेत पुनस्तत् प्रसंगो अपवर्गे। यदि पूर्व पक्षी इसमें यह कहे कि तत् अदृष्टकारितम इति, ये जो जन्म हो रहा है, जो भूतों से शरीर की उत्पत्ति हो रही है, ये अदृष्ट के कारण से हो रही है। एक अदृष्ट का मतलब तो कर्म होता है, कर्माशय, वो नहीं ले रहा है ये, वो तभी बताएगा आगे, भिन्न ढंग से ले रहा है, क्योंकि कर्म को मानता तब तो पीछे मान ही लेता वो। अदृष्ट कारितम इति चेत, इस अदृष्ट के कारण से है तो सिद्धांती कह रहा है पुनस्तत् प्रसंगो अपवर्गे, तब तो अपवर्ग में भी, मुक्ति में भी इस शरीर का प्रसंग आ जाएगा, दोष आएगा, अर्थात मुक्ति में भी फिर तो शरीर होना चाहिए, आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी पे। तो पूर्व पक्षी अदृष्ट को किसे कह रहा है, तो अदर्शनम खलु अदृष्टम उच्यते, अदर्शन को यहां पर अदृष्ट कहा गया है। अदर्शन का मतलब है जानना होना, अदर्शन का यहां मतलब है जानना होना अविद्या। तो अदर्शनम खलु अदृष्टम इति उच्यते हैं। आगे कह रहे हैं अदृष्ट कारिता भूते भी शरीरोत्पत्ति, ये शरीर भूतों से जो शरीर की उत्पत्ति होती है ये अविद्या के कारण से है, अज्ञान के कारण से है, अदर्शन के कारण से है। ये भी तो एक पक्ष होता है ना, इस शरीर की उत्पत्ति एक तो कहते हैं कर्माशय के कारण से है। अब वो पूर्व पक्षी कर्माशय तो मान नहीं रहा है, और कर्माशय को न मानने से दोष आ रहा है कि फिर सबके शरीर एक जैसे क्यों नहीं है, तो कोई ना कोई कारण तो उसको मानना होगा। तो वो क्या मान रहा है, अभी क्या प्रस्तुत कर रहा है कि अदृष्ट यानी अदर्शन इस जन्म का कारण है। यदि अदर्शन को मान लिया जाए ऐसा अगर कहे तो अविद्या लेके चलेंगे, अभी आगे दूसरे अर्थ भी आएंगे, अभी अविद्या ही लेके चलिए। तो अदर्शनम खलु अदृष्टम इति उच्यते अदृष्ट कारिता भूते पे शरीरोत्पत्ति ही। अब उसको देखिए आगे, न जातु अनुत्पन्ने शरीरे दृष्टा निरायतनो दृश्यम पश्यति, दृश्यम पश्यति दृष्टा, न जातु अनुत्पन्ने शरीरे, अनुत्पन्ने शरीरे यदि शरीर ही उत्पन्न नहीं हुआ है तो दृष्टा यानी आत्मा निरायतन है, बिना आधार वाला यानी बिना शरीर का, जब उत्पन्न नहीं हुआ तो आत्मा का आश्रय नहीं है अभी कोई, शरीर ही नहीं है तो, शरीर ही तो आयतन है, भोगायतन है, वो नहीं है तो निरायतनो दृष्टा दृश्यम न पश्यति, किसी भी तरह देख ही नहीं सकता है। शरीर नहीं है तो आत्मा में अदर्शन होगा ना, क्योंकि बिना शरीर के बिना इंद्रियों के वो देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, तो जन्म से पहले क्या है उसमें, आत्मा में अदर्शन है ना, अदर्शन है जन्म से पहले, तो वो अदर्शन ही इस जन्म का कारण है। तो तच्च अस्य दृश्यम द्विविधम, और जो जन्म लेने के बाद में दृश्य होता है वो दृश्य दो प्रकार का होता है। पहली बात तो क्या कही कि शरीर का, शरीर में आने से पहले आत्मा का अदर्शन रहेगा, और बोले वो जो अदर्शन है वो जन्म का कारण है, और जन्म लेने के बाद में दृश्य आ जाता है, तो बोले दृश्य दो प्रकार के होते हैं, दृश्यम द्विविधम, पहला कहा विशेषच और नानात्वम च, अव्यक्त आत्मनोह तदर्थ शरीर सर्ग। पहले अदर्शन था, अज्ञान था, और उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है। तो किस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, कौन सा दृश्य है जिसको देखना है, तो एक तो कहा विषयश्च, विषय एक दृश्य है, विषय यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो भोग हैं वो सारे के सारे विषय दृश्य हैं, जानने योग्य, हम जानते हैं उनको, भोगते हैं। और दूसरा नानात्वम च अव्यक्त आत्मनः, अव्यक्त यानी मूल प्रकृति, और आत्मनः यानी आत्मा, आत्मा और प्रकृति का जो भेद है, भिन्नता है, ये भी एक दृश्य है। हमारे को देखने के लिए क्या चीजें हैं, एक तो ये विषय है, और दूसरा इस प्रकृति का और आत्मा का पृथक्त्व भिन्नता, ये भी हमारे लिए दृश्य है, जानने योग्य है। इसका ज्ञान कहां होता है हमारे को, शरीर में आने के बाद ही होता है। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये संसार दृश्य भोग और अपवर्ग के लिए है, तो भोग के लिए है ये तो हो गया विषय वाला भाग, और अपवर्ग के लिए है वो क्या हुआ, नानात्व दर्शन, पृथक्त्व दर्शन। अगर दोनों को एक मान रहा है तो ये अस्मिता क्लेश है, अविद्या है, और दोनों को पृथक मान रहा है, प्रकृति अलग है और मैं चेतन तत्व अलग हूं, इस भिन्नता को जान रहा है, तो इससे अपवर्ग हो जाएगा। तो दृश्य दो ही तरह के हैं, या तो विषय और या इनका नानात्व भिन्नता। अब वैदिक शैली क्या है कि विषयों का भोग इस तरह से हो कि नानात्व का दर्शन हो जाए, इस संसार में आके शरीर में आकर के विषयों से संपर्क हमारा ऐसा हो कि हमें बोध हो जाए कि ये दुखयुक्त है, ये अलग है और मैं चेतन अलग हूं। वो ऐसे ही होगा, हमारे को इन भोगों से ही होगा, शरीर इंद्रियों का प्रकृति से संयोग होगा, उसी काल में ही तो हमारे को ये बोध होगा इसमें दुख है, इससे अलग होना है, मैं अलग हूं, प्रकृति अलग है, मन अलग है, मैं अलग हूं, ये सारा भेद कहां होगा? शरीर में होगा। तो ये तो वैदिक दृष्टि से भोग हुआ कि विषय और इनका नानात्व भी साथ में पता लगे। यदि नानात्व पता नहीं लग रहा है, केवल विषय ही चल रहा है, तो दो दृश्य नहीं हुए, एक दृश्य तो देख लिया उसने संसार कैसा है, लेकिन पृथकता का बोध नहीं हुआ, तो ये फिर अदर्शन रहेगा, और फिर अदर्शन रहेगा तो फिर जन्म होता रहेगा। हाँ, पूर्व पक्षी कह रहा है, वो भी तो अच्छी अच्छी बातें करता है लेकिन इसमें कहाँ दोष है वो आगे बताएगा सिद्धांती। एक अंश पूर्व पक्षी का है, चेत जो है पूर्व पक्षी की बात को सिद्धांती बोलते हुए उसका खंडन करेगा, अभी आगे देखिए। ये ध्यान रखना, पूर्व पक्षी ने अदर्शन किसको माना था? नहीं, कौन सी अविद्या? चूंकि शरीर की प्राप्ति नहीं हुई है इसलिए अदर्शन ही है, शरीर के प्राप्त होने पर ही तो दर्शन होता है, ये वाला अदर्शन लेना। जो भी है, कुछ ज्ञान ही नहीं हो रहा है तो ये अदर्शन है, इसको अगर कोई अदर्शन कहे, क्योंकि ये कह रहा है शरीर की प्राप्ति होने पर ही दृश्य को देखता है, शरीर नहीं प्राप्त है तो दर्शन नहीं होगा उसको। और दृश्य क्या है? तो ये दो है, विषय और नानात्व, ये दो है, विषय और नानात्व, ये तो ठीक बात कही है उसने, लेकिन ये अदर्शन का स्वरूप इसका भिन्न है, वो योग दर्शन वाला नहीं है, मिथ्या ज्ञान, क्योंकि ये कर्म निमित्तक शरीर उत्पत्ति नहीं मान रहा है। शरीर उत्पन्न की उत्पत्ति कैसे हो गई? आत्मा था और आत्मा शरीर ना होने से कुछ जान नहीं पा रहा था, इसलिए अदर्शन था और इसलिए शरीर हो गया, इस दृष्टि से देखना इसको, इसका खंडन करेगा सिद्धांती। तो नानात्वम च अव्यक्त आत्मनोः तदर्थः शरीर सर्गः, यहां तक हो गई। तस्मिन् अवसिते चरितार्थानि भूतानि, तस्मिन् अवसिते मतलब उसके दोनों के प्रयोजन के सिद्ध हो जाने पर, अवसिते मतलब पूर्ण हो जाने पर, समाप्त हो जाने पर, प्रयोजन के समाप्त हो जाने पर, चरितार्थानि भूतानि, वो भूत चरितार्थ हो गए, कृतकृत्य हो गए, क्योंकि भूतों ने, प्रकृति ने हमारे को किस लिए शरीर दिया था? दर्शन के लिए दिया था, और वो हो चुका है इसका, उसने विषयों को भी भोग लिया और नानात्व का भी दर्शन कर लिया, तो वो चरितार्थ हो गए ना, जिस उद्देश्य से भूतों ने ये किया था वो चरितार्थ हो गए। तो तस्मिन् अवसिते चरितार्थानि भूतानि न शरीरम उत्पादयन्ति इति उपपन्नः शरीर वियोग इति, और इस तरह से शरीर का वियोग सिद्ध हो गया। भाई शरीर की प्राप्ति से पहले अदर्शन था, तो दर्शन की प्राप्ति के लिए शरीर मिला, और शरीर प्राप्त होने पर दृश्य क्या था हमारा? दर्शन प्राप्त करना है तो दृश्य होगा, जिसका ज्ञान प्राप्त करें वो भी होगा, वो क्या था? एक तो विषय था और प्रकृति और आत्मा का की भिन्नता थी, और ये उसने जान लिया तो चरितार्थ हो गया, ये भूत चरितार्थ हो गए, यानी दर्शन प्राप्त हो गया उसको, और दर्शन प्राप्त हो गया तो शरीर से छूट गया और मुक्ति हो गई। नहीं प्राप्त हुआ तो चलता रहेगा, जब तक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तब तक जन्म चलता रहेगा, और जब दर्शन प्राप्त हो गया तो मुक्ति हो गई। अर्थात पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि कर्म को न मानते हुए भी मुक्ति की प्राप्ति, अपवर्गी की प्राप्ति तो मैं फिर भी सिद्ध कर दूंगा। सिद्धांती ने यह कहा था कि जब कर्मों का पूरा क्षय हो जाता है तब मुक्ति होती है, आपके पक्ष में आप जब कर्म को मानते ही नहीं हो, शरीर की उत्पत्ति बिना कर्म के ही मानते हो, तो आपके पक्ष में तो मुक्ति की सिद्धि होगी ही नहीं, क्योंकि भूत तो जन्म देते रहेंगे, निर्निमित्तक हैं वो, तो आपके पक्ष में तो मुक्ति ही नहीं होगी। इसका समाधान यदि पूर्व पक्षी ऐसे करना चाहे कि आदर्शन के कारण से शरीर मिला था, और शरीर मिलने के बाद में दर्शन कर लिया विषयों का और नानात्व का, तो भूत चरितार्थ हो गए, और चरितार्थ हो गए तो अब वो भूत उसको नया शरीर नहीं देंगे, तो अपवर्ग की सिद्धि हो गई, उपपन्न हो गया, बोले मेरे पक्ष में भी उत्पन्न हो जाता है अपवर्ग, तो ये कह रहा है पक्षी। हो गया स्पष्ट? हाँ, आत्मा का प्रयोजन है नहीं, भूत मतलब जड़ पदार्थ। हाँ, चरितार्थ हो गए ना। आप टिकट लेकर के गाड़ी में बैठे, यात्रा पूरी हो गई, आप अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच गए, अब उसका क्या करोगे आप? वो चरितार्थ हो गया, मतलब उस जिस प्रयोजन वो प्रयोजन वाला था वो पूरा हो गया। अब वो टिकट हमारे को दूसरी यात्रा तो नहीं करवा सकता, चरितार्थ हो गया, वो व्यर्थ है, छूट गया बस। ये चरितार्थ था। नहीं, जिस जन्म में दर्शन हो गया, हर जन्म में नहीं होगा। हर जन्म में कैसे होगा? हर जन्म में विषय का भोग तो हो जाएगा, लेकिन नानात्व का दर्शन तो नहीं हुआ है। इसलिए पूर्व पक्षी ने दोनों बातें कही हैं, विषय और नानात्व दर्शन। आत्मा और प्रकृति की भिन्नता का भी बोध होना चाहिए। ये दो दृश्य हैं, ये दो दृश्य जिसने भी आत्मा ने देख लिए, पूरे हो गए, तो अब भूत चरितार्थ हो गए और वो आगे जन्म नहीं देंगे, मुक्ति हो जाएगी। तो अपवर्ग तो मेरे पक्ष में भी सिद्ध हो जाता है। ये अभी कोई चर्चा नहीं है यहाँ पर, अपवर्ग की प्राप्ति होती है बस इतने तक ही अभी लेके चलो, वो यहाँ का विषय नहीं है। देखो आगे, तो एवं चेत मन्यसे, अगर हे तुम ऐसा मानते हो पूर्व पक्षी, तो बोले आपके में दोष है। क्या? पुनः तत्प्रसंगो अपवर्गे, अपवर्ग मुक्ति में भी उसी का प्रसंग आ जाएगा। किसका? शरीर का। बोले कि दर्शन करके वो मुक्ति को प्राप्त हो गया आपके मत में। अब अपवर्ग में शरीर नहीं है, और शरीर नहीं है तो दर्शन भी नहीं है, शरीर नहीं है तो दर्शन भी नहीं है। उसने यही तो कहा था शुरू में कि शरीर की प्राप्ति क्यों हुई है, क्योंकि दर्शन नहीं है, बिना शरीर के देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, तो अदर्शन है, इसीलिए तो जन्म हुआ था, यही तो हेतु बताया था। तो बोले जब आपके पक्ष में मुक्त हो गया, अपवर्ग हो गया, वहां शरीर नहीं है, तो शरीर न होने से वहां पर भी अदर्शन है या नहीं है? तो जिस कारण से आपने जन्म माना था वो अदर्शन तो यहां भी है, तो आपकी पक्ष में तो मुक्ति में भी शरीर आ जाना चाहिए। अगर इस तरह का अदर्शन ही जन्म का कारण है तो मुक्ति में भी आना चाहिए। ईश्वर को लेके अभी नहीं चल रहे हैं ना, ये किस अदर्शन की बात कर रहे हैं? ये इसने हेतु ये रखा था कि बिना शरीर के आत्मा जान नहीं सकता, नहीं जान सकता तो वो अदर्शन में है। तो बोले मुक्ति में भी तो शरीर नहीं है, वहां भी नहीं जान सकता, तो फिर से शरीर प्राप्ति का प्रसंग आएगा, फिर बंधन को आएगा, अर्थात आपके पक्ष में अपवर्ग नहीं बनेगा। जैसे ही ये शरीर छूटा फिर वो आत्मा अदर्शन में, शरीर में जब तक था तब तक दर्शन हो गया, और शरीर से छूटा तो फिर अदर्शन, और अदर्शन फिर आपके पक्ष में जन्म का कारण है, तो बस यही जन्म चलता रहेगा। आप कर्म को नहीं मान रहे हो, आप अदर्शन को जन्म का कारण मान रहे हो, और ये अदर्शन भिन्न प्रकार का है, उसका खंडन किया सिद्धांति ने। आगे देखिए, इसी को खोल रहे हैं। पुनः शरीरोत्पत्ति प्रसज्यते, तत्प्रसंग का मतलब दोष क्या आएगा कि फिर शरीर की उत्पत्ति का प्रसक्ति हो जाएगी। या च अनुत्पन्ने शरीरे दर्शन अनुत्पत्ति ही, जो दो तरह का आदर्शन बता रहे हैं ये। अब एक तो शरीर की उत्पत्ति के पहले वाला आदर्शन, और एक मुक्ति में जो आदर्शन है, उन दोनों को गिना के कह रहे हैं कि इसमें कोई भिन्नता तो है ही नहीं। तो या च का मतलब एक वाले, पहले वाला कौन सा? या च अनुत्पन्ने शरीरे दर्शन अनुत्पत्ति, जब शरीर बना ही नहीं था उस समय में जो आदर्शन था वो दर्शन की अनुत्पत्ति। अदर्शनाभिमता, जिसको कि आप अदर्शन नाम से कह रहे थे, दर्शन की अनुत्पत्ति को आप अदर्शन नाम से कह रहे थे, ज्ञान के अभाव को आप अज्ञान के नाम से कह रहे थे। एक है मिथ्या ज्ञान और एक है ज्ञान का अभाव, तो उस दर्शन के अभाव को, ज्ञान के अभाव को आप अदर्शन कह रहे थे, वो अदर्शन। अल्प विराम, याचा अपवर्गे शरीर निवृत्त दर्शनानुत्पत्ति, और दूसरी दर्शन की अनुत्पत्ति क्या है, उत्पत्ति क्या है? अपवर्ग में शरीर के निवृत्त होने पर दर्शन अनुत्पत्ति ही। दर्शन की अनुत्पत्ति मतलब दर्शन नहीं है, शरीर नहीं है, तो यानी अदर्शन है। दर्शन की अनुत्पत्ति ही अदर्शन भूता, जो दर्शन की अनुत्पत्ति है यही अदर्शन भूत है। तो नहीं तयो हो अदर्शनयो क्वचित विशेष, इन दोनों अदर्शनों में तो कोई भेद ही नहीं है, एक ही जैसे हैं। इति अदर्शनस्य अनिवृत्ते अपवर्गे पुनः शरीरोत्पत्ति प्रसंग, इस प्रकार अदर्शन की अनिवृत्ति होने से अपवर्ग में फिर से शरीर का योग प्राप्त होने लगेगा, ये दोष प्राप्त होगा। अगर इसका उत्तर पूर्व पक्षी क्या दे, वो आगे कहते हैं चरितार्थता विशेष इति चेत, बोले दोनों में विशेषता है, शरीर के आने के पहले जो अदर्शन मैं कह रहा था उस समय तो भूत चरितार्थ नहीं हुए थे, और शरीर प्राप्त होने के बाद में जो अपवर्ग प्राप्त हुआ है और तब जो अदर्शन है उसमें भूत चरितार्थ है, तो दोनों में भिन्नता है। तो भूत जब चरितार्थ नहीं होंगे तो शरीर को दे देंगे, और जब चरितार्थ नहीं होंगे, जब चरितार्थ होंगे तो जन्म को नहीं देंगे। इसलिए मुक्ति में भले ही आदर्शन हो लेकिन भूतों के चरितार्थ होने के कारण से फिर शरीर की प्राप्ति नहीं होगी, मैं ऐसा समाधान कर दूंगा। आगे की अभी बात नहीं है। तो चरितार्थ विशेष इति चेत, अगर पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो उसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, ना आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? करणाकरणयो आरंभ दर्शनात्, करण और अकरण के, करण का मतलब है चरितार्थता और अकरण का मतलब है अचरितार्थता, होने ना होने के कर पर भी आरंभ के देखे जाने से, तो भेद करके बता रहा है। पीछे जो दो तरह के दृश्य बताए थे, एक विषयों का और एक नानात्व का, उसको लेकर के ये समाधान कर रहा है। राशि आगे है चरितार्थानी भूतानी दर्शनावसानात् न शरीरांतरम आरभन्ते इति अयम विशेष एवं चेदुच्यते। ये पूर्व पक्ष की बात को ही कह रहे हैं कि भूत चरितार्थ हो गए हैं और दर्शन का अवसान हो जाने से, यानी दर्शन की प्राप्ति हो जाने से न शरीरांतरम आरभन्ते, फिर दूसरे शरीर को प्राप्त नहीं करते हैं, आरंभ नहीं करते हैं। इति अयम विशेष एवं चेदुच्यते, या अवसान को न करने के कारण भी ले सकते हैं दर्शन अवसानात, क्योंकि दर्शन का तो अवसान हो गया, भूत तो चरितार्थ है लेकिन दर्शन का अनावसान है, अवसान नहीं है। दर्शन अवसानात, दर्शन का अवसान हो जाने से, क्योंकि शरीर छूट गया है तो जान नहीं है, जान समाप्त होने पर भी वो भी एक अर्थ ले सकते हैं। न शरीरांतरम आरभन्ते इति अयम विशेष एवं चेदुच्यते, ऐसा यदि कोई कहे तो न निषेध कर रहे हैं। करणाकरणयो आरंभ दर्शनात् वार्तिक का ही अंश है। भाष्य देखिए चरितार्थानां भूतानां विषयोपलब्धि कारणात् पुनः पुनः शरीरारंभो दृश्यते। विषयोपलब्धि करणात्, इसको अन्वय यूं करेंगे, विषयोपलब्धि करणात् चरितार्थानां भूतानां पुनः पुनः शरीरारंभो दृश्यते। विषय की उपलब्धि कर लेने पर भी, दो दृश्य थे, एक विषयों की प्राप्ति और एक नानात्व का दर्शन, तो विषयों की उपलब्धि कर लेने पर भी, भूतों के कर लेने पर जो चरितार्थ हो गए हैं भूत, उनका भी पुनः पुनः आरंभ देखा जाता है, पुनः पुनः जन्म देखा जाता है। और प्रकृति पुरुषयोर नानात्व दर्शनस्य अकरणात्, लेकिन उनको प्रकृति और पुरुष का नानात्व का तो दर्शन नहीं होता है, भिन्नता को तो नहीं कर पाते हैं, इसलिए निरर्थक पुनर्पुनर्दृश्यते, वो जन्म फिर से होना निरर्थक प्रतीत होता है। उस तरह से आप देखिए पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि शरीर के प्राप्त होने पर विषयों का ज्ञान हो जाता है और नानात्व का भी पता लगता है, प्रकृति पुरुष का भेद पता लग जाता है, ठीक है। सिद्धांत ये कह रहा है कि ऐसा भी देखा जाता है कि लोग विषयों में ही पड़े रहते हैं, उसी को ही जानते रहते हैं, भोगते रहते हैं, लेकिन प्रकृति और पुरुष का भेद नहीं कर पाते वो। तो ऐसा जन्म जिसमें विषयों का तो भोग चल रहा हो लेकिन प्रकृति पुरुष का बोध नहीं हुआ है, भिन्नता का बोध नहीं हुआ है, तो ये तो निरर्थक ही हो गया शरीर, ऐसे निरर्थक शरीर होता रहेगा। भूत एक ढंग से चरितार्थ होने चाहिए, क्योंकि विषयों का भोग तो उसने कर लिया है, करणात् का मतलब है विषयों का भोग कर लिया है, इस दृष्टि से भूत चरितार्थ हो गए, और दूसरी दृष्टि से अकरणात् यानी नानात्व का बोध न होने से वो चरितार्थ नहीं हुए हैं, तो फिर यूं ही निरर्थक ही जन्म चलता रहेगा, फिर से जन्म देखा जाता है। आगे तस्मात अकर्म निमित्तायाम भूत सृष्टौ न दर्शनार्था शरीरोत्पत्तिर्युक्ता, इसलिए आपके पक्ष में जबकि कर्म निमित्तक भूत सृष्टि नहीं मानी जाती है तो ये शरीरोत्पत्ति दर्शन के लिए है ये नहीं मानी जा सकती। यदि ये शरीरोत्पत्ति दर्शन के लिए है, दर्शन मतलब नानात्व तो दर्शन भी साथ में जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए ये नहीं मानी जाती। कर्म को छोड़ करके आप नहीं कह सकते। हाँ, दर्शन तो होता है, भोग तो होता है, लेकिन कर्म सहित होता है जिसको आगे कह रहे हैं युक्तातु। और ये शरीरोत्पत्ति कैसे संगत है? कर्म निमित्ते सर्गे दर्शनार्था शरीरोत्पत्ति, कर्म निमित्तक सर्ग मानने पर दर्शन के लिए शरीर की उत्पत्ति है। पूर्व पक्षी कह रहा था केवल दर्शन के लिए, ज्ञान के लिए शरीर की उत्पत्ति है कर्म निरपेक्ष। सिद्धांती कह रहा है कर्म सापेक्ष होते हुए ये दर्शन के लिए शरीरोत्पत्ति है, दर्शन का मना नहीं कर रहा है। और दर्शन का क्या अर्थ है उसको ये आगे खोल रहे हैं, कर्म विपाक संवेदनम दर्शनम इति, कर्म के फल का भोग ही यहां पर दर्शन है। कर्म के फल का भोग ही दर्शन है, ज्ञान है, भोगो बुद्धि। आगे अब दूसरे ढंग से अगर पूर्व पक्षी कहे, सूत्र का दूसरे ढंग से अर्थ किया है। हाँ, चरितार्थानाम भूतानाम विषयोपलब्धि कारणात्, विषयोपलब्धि कारणात्, विषय की उपलब्धि हो जाने के कारण। दो दृश्य थे, एक विषय की उपलब्धि और एक नानात्व का दर्शन, दो हो गए। उसमें केवल एक भाग को लिया, विषय की उपलब्धि हो जाने के कारण चरितार्थानाम भूतानाम, जो भूत चरितार्थ हो गए हैं, विदृश्य प्रयोजन था तो भूतों का प्रयोजन इससे भी तो पूरा हो जाता है कि विषयों को देख लिया उसने, विषयों को भोग लिया। पुनः शरीर आरंभो दृश्यते, लेकिन फिर भी उनमें फिर शरीर देखा जाता है। जिसने आत्मा और प्रकृति के पृथकता को नहीं जाना है, केवल भोगों को ही भोगा है, उनका फिर शरीर देखा जाता है, ये कथन कर रहे हैं सिद्धांति कह रहे हैं। दोनों के होने पर दर्शन मान रहा है, लेकिन एक अंश होने पर भी जन्म फिर हो रहा है ना, दोनों के होने पर भी मानता है ये तो ठीक है, लेकिन एक चीज हो गई तो भी फिर भी तो जन्म हो रहा है उसका। और जब ये मानेंगे कि विषय भोग तो हो रहा है और ये बार बार होता जा रहा है तो ये निरर्थक ही तो हुआ, ये विषय भोग रूप दर्शन तो निरर्थक हुआ, दोनों नहीं हुए इसलिए ये निरर्थक हुआ। और पहला वाला जो विषय भोग वाला दर्शन है, ज्ञान है, वो भी निरर्थक क्यों हुआ? क्योंकि जन्म तो की समाप्ति तो हुई नहीं उससे। पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि शरीर के आने पर दर्शन होता है, और दृश्य दो प्रकार का होता है, एक विषय और एक वो। तो बोले ये जो विषय का दृश्य, विषय का भोग जो आप दृश्य मान रहे हो, दर्शन मान रहे हो, इसकी फिर सार्थकता क्या है? दर्शन होने पे जन्म मरण छूटना चाहिए? तो आप या तो केवल एक ही दर्शन मानो, नानात्व का दर्शन, नानात्व का दर्शन होगा तो समाप्ति होगी जन्म मरण की। इसने जन्म मरण के दो दर्शन कारण मान लिए थे, एक विषयों का भोग, विषयों का ज्ञान, और एक नानात्व का ज्ञान। तो सिद्धांती कह रहा है ये जो विषयों का भोग है ये तो जन्म मरण के छोड़ने में कारण नहीं है, आपने इसको दर्शन माना और इससे शरीर की समाप्ति मानी, अपवर्ग की प्राप्ति मानी, ये तो बोले कारण ही नहीं है। क्यों नहीं कारण है? क्योंकि ऐसा देखा जाता है जो विषय भोग में लगे हुए हैं लेकिन प्रकृति और पुरुष का भेद नहीं कर पा रहे हैं, उनके तो जन्म होते रहते हैं। तो जो विषयों को भोगना है इस रूप में वो दर्शन नहीं है, विषयों को भोगना दर्शन नहीं है। और अगर आप इसको दर्शन मानते भी हो तो या तो ये मानो कि इसके दर्शन हो जाने पर फिर अपवर्ग हो गया, जन्म मरण नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप ये मान रहे हो कि विषयों का भोग कर लिया है लेकिन चूंकि नानात्व का दर्शन नहीं हुआ इसलिए जन्म मरण चलते रहेंगे, तो ये तो व्यर्थ ही हो गया ना, और ऐसा चलता रहा तो व्यर्थ होगा। विषयों का ज्ञान रूप जो दर्शन है वो भी व्यर्थ है, इतने अंश में इसको व्यर्थ कहा। सिद्धांति ने नानात्व दर्शन को मुक्ति का कारण नहीं माना, सीधे कर्म क्षय की बात यहां पर चल रही है अभी। तो ये कह रहा है कि ये जो संवेदन है, ये संवेदन क्या है? कर्म का संवेदन होने पर, यही कर्म का दर्शन है। कर्म विपाक का संवेदन, कर्म विपाक को भोग लेना, यही दर्शन है। और ये दर्शन जब हो जाएगा तब शरीर की समाप्ति हो जाएगी। अगर ये दर्शन नहीं हुआ है, कर्म समाप्त नहीं हुए, तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इतने अंश में वो कह रहे हैं। तो ये जो अंतिम वाली पंक्ति है, कर्म विपाक संवेदन दर्शन, तो ये अंतिम अवस्था वाला दर्शन, कर्म विपाक का संवेदन ही यहां पर दर्शन है। जैसे जैसे हम कर्म का विपाक करते जाते हैं, वैसे वैसे दर्शन का मतलब ही यहां पर इन्होंने कर्म विपाक ले लिया है। जिसको आप विपाक दर्शन कह रहे हो, वो तो कर्म विपाक ही है और कुछ नहीं है। कर्म विपाक दर्शन तो जन्म देह से पहले वाली जो देह है उनमें भी वो कर सकता है। कर सकता है, तो फिर जो पूरे नहीं होगा ना, पूरा होगा नहीं ना, क्योंकि वो नए नए कर्म कर रहा है। क्योंकि अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, तो नए नए पाप कर्म तो करेगा, वो कर्माशय खाली नहीं होगा उसका। ये तो उसका खाली होता है जिसने सम्यक दर्शन कर लिया, नए कर नहीं रहा है, और पीछे के भोग लिए हैं जिसने। देखो, सिद्धांती और दोनों के कथनों में अंतर है, इसलिए वहां उसमें तो आक्षेप लगेगा, सिद्धांती में नहीं लगेगा। आज इसको सामान्य रूप से मत लो कि भाई किसी ने जन्म लिया कर्म के अनुसार और फिर भी भोग भोगे तो भी दर्शन तो हुआ नहीं उसको, तो ठीक है, नहीं होगा, जन्म होता रहेगा। यहां तो कर्माशय कारण है, वहां तो उसने दर्शन को ही, अदर्शन को ही जन्म का कारण माना था, और वो दर्शन दो प्रकार का बताया, और विषय भोग वाला दर्शन तो हो चुका, उसका दर्शन तो हो चुका है, तो दर्शन हो चुका तो फिर जन्म नहीं होना चाहिए, और जन्म हो रहा है तो वो निरर्थक है। और एक जन्म हो चुका, उसने दोनों तरह से दृश्य को माना। अब यदि पहले जन्म में उसने विषय भोग तो कर लिया, तो भूत उस तरह से चरितार्थ हो गए, लेकिन नानात्व नहीं हुआ, नानात्व का बोध नहीं हुआ, तो अगला जन्म होगा तो फिर जो दर्शन कर चुका उसका तो फिर आगे नहीं होना चाहिए ना, उसकी तो आवश्यकता नहीं है। दो तरह के दृश्य माने उसने, दो तरह के दर्शन माने। अब मान लो पहले जन्म में उसने भोग तो भोग लिए ना सारे, वहां भोग भोगना नहीं है उसका, पूर्व पक्षी का केवल देखना जानना। अब एक जन्म लेते ही सारे विषयों को भोग लिया है नहीं उसने, विषय दृश्य दो हो गए, पहला विषय और दूसरा नानात्व। अब पहला जन्म लेते ही विषय का दर्शन हो गया ही नहीं उसका, शरीर नहीं था, अदर्शन था, क्योंकि विषय को नहीं जानता था, शरीर में आ गया और विषयों का सबका दर्शन हो गया उसका, तो ये तो चरितार्थता हो गई ना। इतना हां बोलो, हां या ना बोलो, ये चरितार्थता हो गई, लेकिन नाना तो दर्शन नहीं किया, ये चरितार्थता नहीं हुई। अब पूर्व पक्षी के मत में अभी जन्म और होगा, सिद्धांती के मत में तो विषयों का भोग हुआ, लेकिन चूंकि सारे कर्मों का भोग नहीं हुआ इसलिए ये अभी चल रहा है, उसके मत में तो ये हो चुका है ना, ये हो चुका है। अब जो अगला जन्म होगा वो किस लिए हो रहा है, ये तो कर चुका ना, ये चरितार्थता हो गई है अणुओं की, इस विषय इस संदर्भ में दर्शन हो चुका है, ये नहीं हुआ है, तो अगला जन्म होगा वो कैसा होना चाहिए, अगला जो जन्म हो उसमें इसकी तो आवश्यकता नहीं है ना, केवल इसी के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, लेकिन ये भी तो होता रहता है अगले जन्म में, ये विषय भोग तो आगे भी चलता रहेगा ना। और अगर आप ये मानो कि ये विषय भोग नहीं होगा यहां पर, चूंकि ये तो चरितार्थ हो चुका है पिछले जन्म में, पहले ही जन्म में ये नहीं हुआ, ये चलता रहेगा, तो यहां पर इस सब की निरर्थकता होगी, विषय भी यहां पर आएगा और केवल यूं ही चलता रहेगा, तो ये निरर्थक होगा, असंगत है ये इसका कथन। अगर वो ऐसा कहे कि जो आप कह रहे हैं कि पहले जन्म में ही उसने विषय को चरितार्थ कर लिया, नहीं होगा पहले जन्म, कैसे नहीं होगा, कौन सा विषय नहीं हुआ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबको देख चुका है वो, सब हो जाते, और अदर्शन चला गया है उसका, तो जितना चरितार्थ हो गया उसको भी तो, उसको तो हटा देना चाहिए अगले जन्म में, फिर क्यों नहीं आ रहा है वो, आप उनके अनुसार सिद्धांत के अनुसार तो ये विषयों का भोग आगे भी चलता रहेगा जब तक ये नानात्व दर्शन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कर्माशय है ये, केवल विषयों का भोग दर्शन मात्र के लिए नहीं है, वो कर्म के भोग के रूप में भी है, तो जब तक कर्माशय है तब तक चलता रहेगा, इसलिए तो संगति है। पूर्व पक्षी के मत में यहां पर संगति नहीं है, ये आक्षेप है। इसी सूत्र की दूसरे ढंग से व्याख्या की जा रही है, अदृष्ट शब्द का भिन्न अर्थ लेते हुए। अभी पहले अदृष्ट का मतलब लिया था अदर्शन, जन्म से पहले जो ज्ञान का न होना है वो अदर्शन, अभी दूसरे ढंग से कह रहे तो तद अदृष्ट कारितम इति चेत, ये वही सूत्रकांश दिया है उसको खोल रहे हैं। कस्यचित् दर्शनम अदृष्टम नाम परमाणु नाम गुण विशेष क्रिया हेतु, अल्प विराम। किसी के मत में अदृष्ट का मतलब क्या लिया जाएगा, परमाणुओं का कोई गुण विशेष है जो कि परमाणुओं की क्रिया का कारण है। अदृष्ट कौन? न तो कर्माशय और न अदर्शन। अभी ये क्या कह रहा है, परमाणुओं का ही कोई गुण विशेष है। कौन सा गुण विशेष है कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन परमाणुओं का ही एक गुण विशेष है जो कि परमाणुओं में क्रिया का हेतु है, जो कि परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न कर देता है और वो शरीर फिर क्रियाशील होकर वो शरीर को बना देते हैं। जैसे जो अभी कर्म को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, वो यूं ही तो कहते हैं कि भूत मिलकर के शरीर बन गया। कैसे बन गया, क्यों बन गया ये, तो बोले उनका स्वभाव था, उनका ही कुछ गुण विशेष था कि वो बन गए वैसे ही। ऐसा जो आजकल भी बोलते हैं लोग कुछ उसी शैली में। तो ये अदृष्ट का मतलब कह रहा है परमाणुओं का कोई गुण विशेष है जो कि क्रिया का हेतु है। क्रिया कौन सी, भूतों से शरीर की उत्पत्ति, इस क्रिया का हेतु है। तेन प्रेरिता परमाणव सम्मूर्छिता शरीरम उत्पादयन्ति इति, उस इस गुण से, इस अदृष्ट गुण से, अपने अदृष्ट गुण से प्रेरित हुए वे भूत शरीरों को उत्पन्न कर देते हैं, सम्मूर्छित होते हैं, आपस में ऐसे मिलते हैं कि शरीर बन जाता है। और जब शरीर बन जाता है तो तत्र मन समाविष्यति, तो मन भी प्रवेश कर जाता है। और स्वगुणेन अदृष्टेन प्रेरितम, कौन, मन कैसे प्रविष्ट होता है, कि मन का भी अपना गुण है अदृष्ट, उससे प्रेरित हुआ हुआ। जैसे परमाणु अपने अदृष्ट गुण के कारण, स्वगुण के कारण प्रेरित होकर के समूर्छित होकर शरीर को बना देते हैं, ऐसे ही मन का भी एक अदृष्ट होता है। और मन का अदृष्ट क्या है, उसका गुण विशेष है, उस गुण विशेष से प्रेरित हुआ हुआ मन भी उसमें शरीर में आकर के बैठ जाता है। अपनी इच्छा तो है ही नहीं इनमें, लेकिन इनका एक गुण विशेष है जिससे ये प्रेरित होते हैं और प्रेरित होकर के बन जाते हैं। अल्प विराम, समनस के शरीरे दृष्टुः उपलब्धिर्भवति, और जब शरीर मन सहित हो जाता है तो उसमें दृष्टा की उपलब्धि हो जाती है, चेतनत्व आ जाता है। वहां पर विभिन्न परमाणु मिले करे, मन बन गया, बुद्धि बन गई अपने अपने स्वभाव से, और वो चेतनत्व आ गया, बस और कुछ नहीं, इसमें कर्म की कहां आवश्यकता है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो उसका उत्तर दे रहे हैं, एतस्मिन् वै दर्शने, इस दर्शन में गुण अनुच्छेदात, गुण का अनुच्छेद होने से, अर्थात गुण आपके पक्ष में समाप्त कभी भी नहीं होगा। कौन सा गुण, परमाणुओं का जो अपना गुण था जिसकी प्रेरणा से ये समूर्छन से शरीर बना, मन का वो गुण जो कि उसका अपना था जिसकी प्रेरणा से ये बना, तो कहा कि गुण का अनुच्छेद होने से इनमें, इनके गुण तो समाप्त होंगे नहीं, बोले तो इनके अपने हैं तो स्वाभाविक होंगे, ये गुण तो कभी समाप्ति नहीं होंगे, और ये गुण समाप्त नहीं होंगे तो ये गुण बार बार शरीर को उत्पन्न करेंगे, और मन बार बार आकर के वहां बैठेगा, और चेतना बार बार वहां उत्पन्न होगी, तो आपके पक्ष में तो अपवर्ग की अनुपपत्ति होगी। तो एतस्मिन् वै दर्शने गुण अनुच्छेदात पुनः तत्प्रसंगो अपवर्गे, फिर से शरीर की प्राप्ति का प्रसंग आ जाएगा। अपवर्गे शरीरोत्पत्ति ही परमाणु गुणस्य अदृष्टस्य अनुच्छेद अनुच्छेद्यत्वादिति, अपवर्ग में भी शरीर की उत्पत्ति होगी क्योंकि परमाणु के गुण का, कौन सा, जो कि अदृष्ट नाम का है, उसके अनुच्छेद्यत्व का अनुच्छेद्यत्व, अनुच्छेद्यत्व मतलब उच्छेद्यत्व न अनुच्छेद्यत्व, यानी उसकी समाप्ति का अभाव होने से फिर से शरीर की प्राप्ति का दोष आ जाएगा। यहां तक रखते हैं, आगे फिर ये प्रसंग चलेगा। हाँ पूछिए। आएगा पर वो कहने की आप अभी कह नहीं रहे उसको, वो पहले कह चुके हैं वैसे ये बात है, लेकिन शरीरोत्पत्ति के संदर्भ में यहां पर बात कह रहे हैं। आपके पक्ष में अपवर्ग नहीं हो सकता, अपवर्ग में भी शरीरोत्पत्ति होने लगेगी, ये दोष दिखा रहे हैं अभी, तो केवल इतना ही। वो भी दे सकते हैं आप ऐसे, अगर इसमें आप अकृत अभ्यागम क्यों मान रहे हो, वो कर्म को ही नहीं मान रहा है, कर्म फल को ही नहीं मान रहा है, तो आप अकृत अभ्यागम वाला दोष क्या कहोगे? आत्मा को तो मान रहा है वो, इस पक्ष में आत्मा को मान रहा है, भूतों को मान रहा है, तो अकृत अभ्यागम की बात क्या है? उस दृष्टि से देखो तो कर्म मान ही नहीं रहा है। आप कर्म कोई माने और कर्म के अनुसार फल को माने तब तो कहे कि भाई ये दूसरे का किया हुआ दूसरा भोग रहा है, ये कर्म को ही नहीं मान रहा है, तो बोले आपके मत में ये दोष तो आएगा कि मुक्ति नहीं हो सकती, फिर मुक्ति में भी जन्म की प्राप्ति होगी। और ये मुक्ति को तो मान के चल रहा है जो पूर्व पक्षी है, और वहां मुक्ति में शरीर नहीं होता है ये भी मानता है, इसलिए उसको ये आक्षेप दिखाया जा रहा है। नहीं मानेगा तो वो अलग बात है। अभी हाँ जी, अन्य शरीरों में जो फल अन्य शरीरों में मिलता है वो यहाँ कहाँ से दे देंगे? उसमें देखो इनकी दृष्टि से दो तरह से उत्तर दे सकते हैं, केवल इनकी दृष्टि से कहो तो एक तरह, और योग दर्शन आदि को भी ले लो तो दूसरी तरह से। पहली बात तो कि वो इस तरह के सब कर्मों को भोग करके ही इस स्थिति में पहुंचा है, हम ये मानेंगे। आपका ये कहना है कि जीवन मुक्त तो हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, और जो अन्य शरीरों में भोगे जाने वाले कर्म हैं वो तो अभी बाकी हैं। आप बाकी होना कह रहे हो, अभी सिद्ध तो नहीं है ना। वहां ये मानेंगे कि सम्यक दर्शन की स्थिति तक वही पहुंच सकता है जिसके अन्य शरीरों में भोगे जाने वाले सारे कर्म पहले भोग लिए गए हैं, सारे भोगे जा चुके हैं ही नहीं उसके। आप आक्षेप कर रहे हो उन कर्मों को मान करके कि अन्य शरीरों में भोगे जाने वाले कर्म तो अभी बाकी हैं, उनका क्या होगा? इस पक्ष में हम यूं कहेंगे कि वो होते ही नहीं हैं, होते हैं तो इसमें प्रमाण क्या है आपसे पूछेंगे। समाप्त हो गए, समाप्त मान लिए, ठीक है, तभी वो यहां तक पहुंच पाता है। एक पक्ष, एक उत्तर, दूसरे शास्त्र की सहायता लिए बिना इस हिस्से ही केवल। अब दूसरा पक्ष है, आपके मन में प्रश्न इसलिए उठा कि भाई 50-50 प्रतिशत हुए और मनुष्य जन्म मिल गया, अब बहुत से इतर योनियों के कर्म बाकी हैं, पर वो मनुष्य जन्म में अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा करता गया और जीवन मुक्त हो गया, और इतर योनियों में जाने का उसको अवसर ही नहीं हुआ, इसलिए आपके मन में प्रश्न है। तो इसका जहां से वो उठाए वहां उत्तर उसका दूसरा क्या बनेगा कि जब उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा तो ये जो बचे हुए कर्म है ये नष्ट हो जाएंगे, विपाकार भी नहीं बनेंगे बिना भोगे। बिना भोगे यही बात है, बिना भोगे वो विपाकारम्भ भी नहीं होंगे, फल ही नहीं दे सकते वो, क्योंकि कर्माशय तभी फल देगा जब अविद्या होगी, उस पक्ष में ये बनेगा। हाँ, क्षीण होना, समाप्त होना एक ही बात है, एक ही बात है, दोनों अर्थों में आता है वो। एक क्षीण होना का मतलब दुर्बल होना, और एक समाप्त होना भी, दोनों अर्थों में आता है। क्षी का क्या मतलब है? क्षीण आप ले रहे हो, क्षी का क्या मतलब है? क्षिक्षय, क्षिक्षय क्षय में है, और वो नाश है, समाप्त हो गया, कर्माशय को भोग लिया और समाप्त हो गया। चूंकि यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, आप अगर ये व्याख्या नहीं होती तो आप कह सकते थे, वहां भी सम्मेलन में भी जो विषय उठ गया था कि इसका क्षीण का या लोप का और इसका अर्थ, इसका अर्थ क्या लेंगे, पूरा समाप्त तो थोड़ा लेंगे, लेकिन ये पंक्तियां इतनी स्पष्ट हैं कि आपको कोई संभावना नहीं है उस तरह भागने की। ये क्या कह रहे हैं इन्होंने, अपना अभिप्राय स्पष्ट किया, और वेदांत दर्शन के सूत्र भी अलग स्पष्ट थे, बिल्कुल स्पष्ट थे, उसमें बचने का कोई अवसर ही नहीं है। हाँ विक्रम जी, सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया तो सरकार ने कर दिया, परमात्मा की दृष्टि से वहां अलग व्यवस्था रहेगी। अगर उन्होंने किसी चीज का भोग कर लिया है यानी कर्ज लेकर के उपयोग किया है तो उनका कर्माशय उतना घट गया है, और उन्होंने उसको चुकाया नहीं है तो आगे चुकाएंगे, वो व्यवस्था है। इसको दूसरे ढंग से लो कि किसान ने मेहनत तो बहुत की, मिला उसको थोड़ा सा, समाज की ऐसी व्यवस्था है कि अन्न के दाम बहुत कम है, इतनी मेहनत करता है और उसको मिलता थोड़ा सा ही है, अर्थात उसने काम तो ज्यादा का किया है लेकिन मिल कम रहा है उसको, और उससे काम नहीं चला पा रहा है, उसके लिए उसने ऋण लिया, सरकार ने दे दिया, और सरकार ने फिर उसको कहा ये तो दे ही नहीं सकते, लौटा ही नहीं सकते, या राजनीतिक कारण है, किसी भी तरह उन्होंने माफ कर दिया, तो उसने जो प्राप्त किया है, उसने जो किया था उसी के अंतर्गत प्राप्त किया है। एक दूसरा पक्ष बोल रहा हूं कि पहले जो उसको अन्न का दाम मिला था वो तो कम मिला था, वास्तव में उसको ज्यादा मिलना चाहिए था, अब वो ऋण के रूप में आया, कहे हम उसको ऋण रहे हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि से देखेंगे तो उसको वो कोई चीज प्राप्त हो गई, और उसने अगर नहीं लौटाई, ये सरकार ने माफ कर दी, तो उसने एक तरह से अपने किए हुए को ही भोगा है, और अगर सरकार ऋण नहीं देती तो किसान ने जो मेहनत की है, मेहनत तो अधिक की और फल मिला कम, तो जो बचा हुआ फल है वो परमात्मा देता, उसको परमात्मा देगा, उसकी व्यवस्था करेगा, उसकी जगह पर किसी दूसरे ने दे दिया तो कुछ पूर्ति उतनी हो गई, और जितना बचा उसको शेष को परमात्मा देगा, और यदि किसी ने ज्यादा ले लिया बिना खेती के भी, और ऐसे ही जैसे काम करने के लिए ऋण ले लेते हैं, मेहनत कुछ नहीं कर रहा है लेकिन ऋण ले लिया उद्योग के लिए, दुकान के लिए, और उसको खा पी के खत्म कर दिया, शराब में खत्म कर दिया, और फिर दिया नहीं, और सरकार ने माफ कर दिया, अब यहां इसने कोई पुरुषार्थ नहीं किया लेकिन धन ले लिया, ऋण ले लिया, अब इसका तो बोझ है, या तो उसका कर्माशय समाप्त हो जाएगा, दंड मिलेगा, क्षतिपूर्ति उसको, भरपाई उसको करनी पड़ेगी, वो सारे नियम काम करेंगे, सरकार ने भले ही माफ कर दिया है, सरकार ने भले ही माफ कर दिया है, लेकिन हमारा जितना उपभोग है वो तो हमारा ही माना जाएगा, हमारे कर्माशय के अनुसार माना जाएगा। जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों को थोड़ा छूट दे दी, मान लो महिलाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा में छूट दे दी सरकार ने, किराया आधा कर दिया, तो उससे सामाजिक व्यवस्था में तो ठीक है, पैसे कम जा रहे हैं और वो हो रहा है, लेकिन उपभोग तो उन्होंने भी उतना ही किया है, प्रकृति का उपभोग तो उन्होंने भी उतना ही किया है, परमात्मा की दृष्टि से तो कर्माशय उतना ही जो जाना है उनका। अब सरकार ने किसी को निःशुल्क कर दिया, बिल्कुल निःशुल्क कर दी यात्रा किसी को, तो क्या वो उपभोग नहीं हो रहा है? हो रहा है। एक दुकान पे हम पैसे देते हैं और पैसे दे करके खाते हैं, और एक साधु गया और उसको उसने बिना पैसे के दे दिया हमारे जैसे को, और हमने खा लिया खाना, तो क्या हमारा कर्माशय समाप्त खाली नहीं होगा? भाई उसने हमारे को निःशुल्क दे दिया, ये एक अलग बात है, उसने अपना पुण्य कमा लिया दूसरे से पैसे, लेकिन हमने तो खाना खाया है ना, हमने जितना खाया जितना उपभोग किया वो हमारे कर्माशय से घटेगा, हमने पैसे नहीं दिए, परमात्मा व्यवस्था करेगा हमारी, यानी हमारे कर्माशय में से समाप्त होगा। मुफ्त तो किसी को कुछ नहीं मिलता है परमात्मा की दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से मुफ्त मिल जाता है, लौकिक दृष्टि से हम दूसरे का छीन लेते हैं या दे देते हैं, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से तो कर्माशय हमारा चल रहा है और हम अपना ही भोगते हैं, दूसरे का किसी का नहीं भोग सकते, अगर भोग लिया है तो उसकी पूर्ति होगी, हमारे को दंड मिलेगा। वास्तव में तो कितने ही निःशुल्क भोजनों में चले जाओ, भंडारों में, खाता तो हमारा ही खाली होता है, वो भंडारों में जाते रहते हैं कि यहाँ आज यहाँ खाना खा लिया, आज यहाँ खाना खा लिया, और बड़े तृप्त होते हैं, तो बिना कुछ खर्च किए और बड़े प्रसन्न होते हैं, खाना खा रहे हैं, जीवन चल रहा है। परमात्मा की दृष्टि से नहीं है वो, परमात्मा की दृष्टि से तो हमने जितना खाया है उतना कर्माशय हमारा लगेगा ही। अब यहां बैठे हुए हम दान का खा रहे हैं, तो जितना हम खा रहे हैं उतना हमारा कर्माशय हो रहा है, और जिन्होंने दिया उनका पुण्य कर्माशय बन रहा है। हम ऐसा थोड़ा कह सकते हैं कि उन्होंने दिया उनका तो पुण्य बन रहा है और हमारा तो कोई कर्माशय खाली नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने हमारे को ही दिया है, उन्होंने प्रसन्नता से दिया और हम रोटी खा रहे हैं उनकी, लेकिन कर्माशय तो हमारा भी समाप्त होगा, और बनेगा तब जब हम इस रोटी को खा करके दूसरों का उतना उपकार कर देंगे या उससे ज्यादा उपकार कर देंगे, उससे हमारा पुण्य बनेगा। ठीक है, इतना ही रखते, समय हो गया, प्रणाम तनी ओ।